Goedenavond en welkom bij een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Met de ontknoping op de WK Sprint Schaatsen in Insel. We krijgen zo nog de 1000 meter. En daarna weten we wie bij de mannen en de vrouwen die wereldtitel sprint pakt. En intussen volgen we uiteraard de Eredivisie koploper PSV dat op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. En we bespreken de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië. En het nieuwsforum begint vanavond om 9:30 over de Nederlandse politiek. Want een rechtskabinet is iets dichterbij gekomen. Maar laten we beginnen in Insel. Daar is Sebastiaan Timmerman natuurlijk voor ons. Sebastiaan, goedenavond weer. Dag 2 van de WK Sprint. 1000 meter voor vrouwen is bezig, maar begint met onbelangrijke ritten, toch? Ja, klopt. De achterhoede van het algemeen klassement. We rijden de 1000 meter, die slotafstand eigenlijk in het omgekeerde klassement. En dat betekent dus dat de leider Mio Takagi dadelijk in de laatste rit rijdt. Terwijl nu voor mij langs een hevig huilende Noorse komt gereden. En dat is Martine Riepshoet. Die heeft namelijk haar carrière zojuist beëindigd. Er zijn nogal wat Nooren die dat dit weekend doen. Riepshoet dus, dadelijk ook Håvard Lorentzen. Die was succesvoller in zijn loopbaan en komend weekend bij het allrounder Sverre Lunde Pedersen. Maar goed, terug naar dat sprinttoernooi bij de vrouwen. Laatste rit gaan we Mio Takagi zien. En die leidt soeverein het klassement hoor. Werd eerder vanavond vierde op de 500 meter. En ze heeft haar beste afstand nog voor de boeg. Dat is de 1000 meter. En daar op die afstand heeft ze een voorsprong op Femke Kok, tegen wie ze ook rijdt. Van maar liefst 67 honderdste van een seconde. En het is de beste afstand van Takagi. En ja, de minste afstand van de twee van Femke Kok. Dus dat lijkt wel beslist. Ja. En Femke Kok heeft op haar beurt een voorsprong van 1 seconde. En een beetje 400ste van een seconde precies te zijn op Jutta Leerdam. Dat lijkt de voornaamste strijd te gaan worden om die zilveren en bronzen medaille. Ja, Kok en Leerdam. En de ontknoping komt dus zometeen. Geeft ons ook even de kans om nog terug te blikken op die 500 meter. Femke Kok won die dus, net als gisteren. Zelfde tijd dus ook, 37.07. En Kok was tevreden, maar had wel liever wat meer afstand genomen van Mio Takagi. Want de Japanse die verloor maar 1200ste op kop. En die gaat er niet vanuit dat ze Takagi op de 1000 meter nog in kan halen. Je kan fouten maken, maar ik ga er niet vanuit dat ze dat doet. Alleen, ik ga zo meteen tegen haar de 1000 rijden, denk ik. En ik heb binnenbaan, dus ik heb er wel zin in. Dus ik ga er nog een mooie rit van maken. Tja, Sebastiaan, is de conclusie gewoon dat Takagi te goed is dit toernooi? Ja, ja, dat is ze zeker. Ze is soeverein op die 1000 meter. Maar ze is ook op de 500 meter nog altijd heel goed. Ze is heel stabiel en heel solide. Pakte ook een paar jaar geleden de Olympisch zilveren medaille op de 500 meter. Daar dachten we toen van, is dat niet een uitschieter? Nou, ze heeft op dit toernooi ook 2 hele goede 500's gereden. Gisteren 2e, vandaag 4e, maar wel dicht op Femke Kok. Dus als Takagi geen fouten maakt op de 1000 meter, dan wordt zij volkomen verdiend de wereldkampioenensprint. Voor de 2e keer trouwens in haar loopbaan, want dat werd ze 4 jaar geleden in Hamar. Ook 2 jaar geleden ontbrak ze op het wereldkampioenschap, toen trouwens ook in Hamar, omdat Mio Takagi zich toen richtte op het WK Allround. Daar werd ze toen 2e op. En nu wil ze dat toernooi wellicht ook gaan rijden. Dat begint morgen. Als Takagi wint, neemt ze of vanavond of morgenochtend uiterlijk een beslissing. Dat moet natuurlijk ook wel voordat het eerste startslot valt. Of ze mee gaat doen aan het WK Allround. Maar ja, in deze vorm denk ik, waarom eigenlijk niet? Zo dus die laatste ritten daar. Dan de mannen. Daar haalde Jenning de bal uit op de 500 meter. Ja. Hij was met 34-27 de snelste. Maar 600ste boven zijn PR dat hij in januari nog in Salt Lake City reed. Ja, ongelooflijk. Hè? Wat een verschil met gisteravond. Dat voel je zelf dus ook wel? Ja, ja, nee, zeker. Gewoon zoveel minder foutjes. Je voelde gewoon dat het beter ging. Sebastiaan, was wel spectaculair, of niet? Het was een prachtige 500 meter. Hij reed hem tegen Laurent Dubreuil. Dus de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. De Canadees leidde na de eerste dag. De boog stond op de 3e plaats. Moest 1700ste van een seconde goedmaken. Ik zei 1 en 2, maar het was 1 en 3. Moest 1700ste goedmaken op de Canadees. Nou, hij pakte hem met 2/10 van een seconde. Dus neemt hij de leiding over. Omgerekend naar de 1000 meter, waarop ze dadelijk in de slotrit tegen elkaar rijden, is het verschil maar 700ste van een seconde in het voordeel van Jenning de Bo. Maar, er is een heel groot gevaar uit China. Want Zhongyang Ning reed ook een goede 500 meter. Reed een dik persoonlijk record, haalde er bijna 4/10 vanaf. 34-47 voor de Chinese pupil van Johan de Wit. De coach ook van Mio Takagi. En daardoor staat Ning, 3e weliswaar, maar slechts op 1300ste van Jenning de Bo. En gisteren won Ning de 1000 meter met een voorsprong van 0,5 seconde op Jenning de Bo. Dus Ning is een hele hele gevaarlijke klant en een hele gevaarlijke concurrent in die wereldtitelstrijd. Maar dat we de slotafstand ingaan met drie mogelijke kandidaat-winnaars, kandidaat-kampioenen, ja, dat maakt dat wekensprint bij de mannen heel spannend. De nummer 4 is inmiddels Marek Kania uit Polen. En die nam die vierde plaats over van Kjeld Nuis. Die liet op de tweede 500 meter toch wel weer wat tijd liggen. 34,97. En hij kijkt aan tegen een achterstand van 1,6 seconden op koploper De Bo. En zit 1,5 seconden achter de nummer 3 achter het podium. Dus ook dat lijkt voor Kjeld Nuis, ja, toch iets te hoog gegrepen dit toernooi. Die ontknoping, spannende ontknoping dus ook straks hier op deze zender. Zin in, Sebastiaan, we horen je zo weer. Ja, ik ook. Kijk, 10 minuutjes geleden is in Deventer de 25e speelronde van de Eredivisie begonnen. Jan Vincent van Zuiden bij Go Ahead PSV. Ja, ik kan me voorstellen, PSV ook een beetje bezig met die Champions League kraker tegen Dortmund van woensdag. Maar dan is Go Ahead uit, niet even een tussendoortje, toch? Nou, laat Peter Bos het niet horen, want die wil daar helemaal niet mee bezig zijn. En hij zegt ook dat zijn spelers nog niet bezig zijn met die wedstrijd. Maar ja, natuurlijk, jou. Ik moet even deze aanval van Go Ahead volgen, want het staat nog 0-0 na 7 minuten. Maar hier leek de eerste kans in de maak voor Go Ahead. Maar die wordt verijdeld door de PSV-defensie. Nee, ja, tuurlijk, komende woensdag de uitwedstrijd tegen Dortmund in de Champions League. Daar hoopt PSV bij de laatste 8 van dat toernooi te komen na de 1-1 thuis. En dan moet je op vrijdagavond op bezoek in de Adelaarshorst, waar de sfeer altijd zo goed is en waar het dit seizoen ook zo ontzettend goed draait. Want Go Ahead staat op de 6e plek in de Eredivisie. En ze zijn vastberaden om de koploper, nog ongeslagen dit seizoen, voor het eerst pootje te lichten. Dat is althans de stemming die hier heerst. Nou, in de eerste minuten kregen de keeper van Go Ahead het al druk. De Lange, hij moest al 2 keer redden. 1 keer op een schot van Tilman en 1 keer op een schot van Luc de Jong. Dus ja, wat dat betreft is PSV het beste begonnen aan deze wedstrijd. PSV dat speelt zonder Joey Veerman en Saibari nog altijd. Zij zijn geblesseerd. De vraag is of zij woensdag gaan halen die Champions League wedstrijd vanavond. In ieder geval zijn zij er niet bij. Dat betekent dat opnieuw Mauro Junior op het middenveld staat. Terwijl PSV aanvalt met Guus Til. Til die zoekt naar het schot, maar wordt goed verdedigd daar op het middenveld door Lindhorst. Een van de middenvelders van Go Ahead. Zo gaat die aanval eruit. Wordt die aanval eruit gehaald. Is het Dest nu in balbezit. Maar Veerman en Saibari dus niet. Dat geldt ook voor Ramaljo centraal achterin. En daarom speelt Obispo daar bij PSV. We zijn een kleine 10 minuten onderweg bij Go Ahead PSV. En het staat nog 0-0. Het is al bijna geen nieuws meer. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de tweede Grand Prix van het seizoen in Saoedi-Arabië. Ja, dat was een very lovely qualifying comment on rails. Well done, everyone. Goed gedaan, iedereen. Was een lovely qualifier, als aldus Max Verstappen. Charles Leclerc kwalificeerde zich als tweede, vlak voor Sergio Perez. Formule 1-verslaggever van de NOS, Louis Dekker. Goedenavond. Goedenavond. Weer Verstappen. Ja, het wordt nu al zo vroeg in het seizoen weer Verstappen. Met hoeveel overtuiging ging het deze keer? Nou, je zou bijna zeggen met 2 vingers in de neus. Dat is natuurlijk niet zo. Het is veel moeilijker dan dat. Het is een enorm gevaarlijke, riskante, tricky baan. Maar hij heeft een aanzienlijk gat en hij had er maar 1 rondje voor nodig. De tweede was niet goed genoeg. Althans, dat merkte hij halverwege en toen dacht hij, nou, geen risico meer nemen. Dus hij heeft het eigenlijk in 1 rondje gedaan. En dan rijdt hij iedereen nog op een aanzienlijk gat. En het allerleukste moment was daarna de persconferentie. Want inderdaad, het is geen nieuws meer, hè, dat hij pole position pakt. Maar als de gespreksleider van de persconferentie hem dan feliciteert... Waar geen nieuws is, naar daar waar wel nieuws is, Louis. En dat is in Deventer, Jan Vincent. Want het is 0-1 geworden. PSV komt op voorsprong in de Adelaarshorst. Het is linksback Serginho Dest die naar binnen trekt. 3 spelers van Go Ahead voorbij loopt en dan in de verre hoek raak schiet. Zo zijn alle ambities van Go Ahead ten spijt. Die kunnen al snel de prullenbak in. PSV komt al heel snel op voorsprong in Deventer. Serginho Dest, mooi goal. 0-1 de tussenstand bij Go Ahead PSV. Louis, pak jij maar even op. Ja, ik wilde net zeggen, hij wordt gefeliciteerd met zijn 56e pole. Maar dat was een fout van de interviewer in de persconferentie. Oh, ja. Die even de overwinningen en de pole position door elkaar haalde. Maar hij wint zoveel Verstappen. Het is gewoon ook op de scoreborden niet meer bij te houden. Zo hard gaat het. Nee. Dus is Verstappen ook morgen weer de grote favoriet. Maar hij denkt morgen dat het geen ABC'tje wordt. As we have seen in the past also, you know, there have been a lot of crazy races around here. A lot can happen. Normally people always say, ah, it's a one stop, easy to the line, but it's not like that around here. A lot of straights as well. But I'm confident with the racers that we have that tomorrow the car will work really well, well too. Altijd gekke races in Saoedi-Arabië, zegt Verstappen bij Formule 1 TV. Dreigt hij morgen ook weer, Louis? Of verwacht je dat er na de eerste bocht dat hij er gewoon vandoor gaat? Dat laatste, maar garanties heb je niet, want dit is zo'n raar circuit. Het is, ze noemen zichzelf de fastest street circuit ter wereld in Saoedi-Arabië. Nou, dat is een prachtige tekst, maar een beetje een leugen. Want die straten die zijn aangelegd speciaal voor het circuit. Er heeft nog nooit een fatsoenlijke auto, een normale auto op gereden. Maar ze willen het graag de snelste stratenbaan ter wereld noemen. En dat is het ook. Het is bloedsnel, maar ook gevaarlijk. Veel blinde bochten. En als je een fout maakt, hang je in de muur. En als je dan de pech hebt dat je net een bandenwissel hebt gedaan of net wil doen of wat dan ook, dan kun je net verkeerd timen. En dat kan Verstappen de zegen zomaar gaan kosten. Maar als er geen incidenten zijn en dit is gewoon een normale race van dik anderhalf uur, dan gaat niemand hem bedreigen, want hij is veel sneller dan alles en iedereen en ook veel sneller dan zijn teamgenoot. Ja, toch was het wederom een onrustige week bij Red Bull. Daar straks nog eventjes meer over. Maar op de baan lijkt hij er weinig last van te hebben. Is dat knap of is dat een beetje overdreven? Nee, dat is knap van iedereen. Want ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat Red Bull Racing en misschien het moederbedrijf Red Bull ook wel een uitslaande brand te blussen heeft. Want er speelt van alles sinds de teambaas onder druk staat vanwege al die beschuldigingen aan zijn adres over, we weten het onderhand wel wat hij allemaal wel of niet heeft gedaan. We weten het eigenlijk niet, maar we weten wel wat de commotie is. En dat iedereen in dat team toch de kop erbij houdt en toch bandenwissels kan doen in 2 seconden en toch die auto perfect afstelt en Verstappen zijn rondes foutloos rijdt, is knap. Want natuurlijk leidt het af, al zegt hij 100 keer dat het wel meevalt en dat hij focust op zijn werk in de cockpit. Natuurlijk is dit niet wat je wil. Maar voorlopig staat hij wel gewoon vooraan. En niet zo'n beetje ook. Ja, wat wil nog even over die randzaken, Louis, die eigenlijk gewoon bij gebrek aan spanning bijna hoofdzaken worden, die onrust binnen Red Bull. Vandaag ook weer een nieuw hoofdstuk. Zijn namelijk geruchten dat Helmut Marko een schorsing aan zijn broek krijgt. En een verslaggever van de Oostenrijkse televisie voelde hem daarover aan de tand. Man hat hier in diesen Tagen auch gehört, dass die Suspendierung von Helmut Marko ansteht. Als Datum wurde der Montag genannt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Helmut Marko beim nächsten Rennen in Australien nicht mehr bei Red Bull Racing dabei ist? Ist also schwer zu beurteilen oder sagen wir so, letztlich entscheide ich selbst, was ich mache. Aber die Möglichkeit besteht? Die theoretische Möglichkeit besteht immer. Selbstgewollten Rückzug oder ersteres Suspendierung? Ich meine, das ist so ein komplexes Thema. Und nochmals, wir wollen Frieden im Team und wir wollen schauen, diese WM wird schwierig genug mit 24 Rennen und darauf müssen wir uns konzentrieren. Ja, Louis, volgens mij zegt hij in zijn Oostenrijks-Duits ontkent hij in ieder geval niet dat er een schorsing volgt en dat hij er in Australië misschien helemaal niet bij is. Ik hoorde hem nog zeggen dat hij rust terug wil in het team. Maar wat is er aan de hand met die schorsing? Ja, hij wil vrede op aarde. En dat is denk ik nu in de hele wereld, maar zeker bij Red Bull Racing, de allermoeilijkste taak die er ligt. Want er is gewoon een conflict. Er is een soort machtsstrijd gaande met allemaal dingen. Als we daar in detail over doorgaan, dan zijn we tot 11 uur vanavond bezig. Ja. Maar het is hommeles intern in het team. En dat is begonnen door het overlijden van Dieter Mateschitz. Er is een ruzie tussen Thailand en Oostenrijk. Dat is 51% en 49% van de aandelen. En daar spitst het zich op toe. En Helmut Marko, het schijnt er op neer te komen, ik zeg het even heel voorzichtig, dat hij iets te veel heeft gepraat. En onmiddellijk denken dan ook mensen, zou hij dan degene zijn die al die mail met al die screenshots heeft gestuurd? Het zijn maar aannames. Maar hij wordt onderzocht intern of hij de protocollen van Red Bull heeft doorbroken. Heeft overtreden, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, als je onderdeel bent van de onderzoek, dan is dat gevoelig op dit moment bij Red Bull en bij Red Bull Racing, de renstal. En dus krijgt hij die vraag, want er was wat aan het rondzingen in Saoedi-Arabië. Kan het zijn dat je geschorst wordt? Ja, zegt hij. Theoretisch is dat mogelijk. Maar het is een interne schorsing. Ja, het is intern. Alles bij Red Bull is intern. Dat is overigens al 10 jaar zo. Dat team houdt alles het liefst binnenskamers. Inclusief de vuile was. En er is nogal veel vuile was op dit moment. Maar Helmut Marko zei iets curieus. Hij zei, ik besluit uiteindelijk zelf of ik ga of niet naar Australië, naar de volgende Grand Prix. En dat is natuurlijk raar, want als je enerzijds geschorst wordt en anderzijds besluit je zelf of je gaat of niet. Ik ben benieuwd wat daar de waarheid van is. Maar het harde nieuws is, en dat is ook bevestigd, dat Helmut Marko vertrouweling van Max Verstappen en Jos Verstappen. Dat is echt een drie-eenheid. Met de manager van Verstappen erbij een vier-eenheid, een kwartet. Die Helmut Marko zou te veel hebben gepraat. Zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met de pers. En ja, als die beschuldiging hard wordt, dan krijgen we een nieuw hoofdstuk in deze passage. Wij dachten allemaal, Christian Horner gaat sneuvelen. En nu wankelt ineens die andere kapitein op dat schip dat alle races wint, maar toch heel erg de weg een beetje kwijt aan het raken is. Het is een onbegrijpelijk verhaal. Ze winnen alles en toch is er heibel in de tent. En ga je afvragen, hoe moet dit aflopen dit jaar? En hoe lang houden ze de neuzen dezelfde kant op? Hoe lang zijn ze in staat bij dat team om, alsof er niets aan de hand is, alles te winnen en banden te wisselen in 2 seconden? Het is een ongelooflijk verhaal. Maar de brand woedt, het stormt, alle clichés kun je erop leggen. Het is geen dag rustig bij dat team. Nee, terwijl voorlopig Max Verstappen gewoon doodleuk doorgaat met winnen. Tot slot nog even over de kwalificatie. Carlos Sainz ontbrak bij Ferrari vanwege een blinde darmoperatie. En dus debuteerde Oliver Biermann. Maar dat was geen droomdebuut, hè? Nou, ik vond het eigenlijk heel erg knap. Die jongen is 18, die hoort vanochtend dat hij in die Ferrari mag stappen. Nou, in een Formule 1-auto stappen is al ingewikkeld, maar in Ferrari, dat is alsof je debuteert vanaf de F's, bij wijze van spreken. Nee, die vergelijking ga ik niet eens maken, maar de lat lag nogal hoog. En er werd eigenlijk van hem verwacht, als hij de auto maar heel houdt en niet laatste wordt in de kwalificatie, doet hij het al heel goed. Maar hij overleefde de eerste schifting. Hij haalde bijna de top 10. En het scheelde 36.000ste. Of hij had de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton er ook nog uitgewipt. Dus 11e plek voor Oliver. Ze noemen hem Ollie Berman. 18 jaar jong. Jongensboek. En hij heeft hem heel gehouden. En als je deze baan van dichtbij bekijkt, is dat al een enorm wonder. Want hij had maar 22 rondjes getraind vanmiddag. En daarna moest hij dat snelste rondje van het weekend neerzetten. Ik geef het je te doen. En het zal waarschijnlijk eenmalig zijn. Want ja, en Carlos Sainz is inmiddels geopereerd. Dus die is er in Australië gewoon weer bij. Maar Ollie Berman mag morgen gaan genieten. Maar wel op een baan waarvan ik denk, nou, als je dan toch debuteert in de Formule 1 in de Ferrari, is dit wel echt de aller moeilijkste en slechtste plek om te gaan proberen. Maar laten we hopen dat het een jongensdroom is en wordt. Morgen dus die race met Verstappen vanaf pole. En mocht je je nou afvragen, weer een race op zaterdag? Ja, dat komt omdat zondag de Ramadan begint. Louis Dekker, dankjewel. Gaan we naar Insel, waar we ons opmaken voor de ontknoping van het WK-sprinten bij de vrouwen. Sebastiaan, Isabel Grevelt inmiddels gefinished. Hoe was haar laatste afstand? 1:15:28 en daarmee reed ze wat langzamer dan gisteren op de 1000 meter. En ze beëindigt het toernooi als 9e, zeer waarschijnlijk. Of een van de vrouwen die we in de laatste 3 ritten in actie gaan zien. De 2 na laatste rit is net vertrokken. Die moet onderuit gaan, dan kan er nog veranderingen komen. Ja, 9e, dat is een debuut na behoren voor de Nederlands kampioenensprint. Maar er zat niet echt een uitschieter bij de tweede 500 meter. Daar had ze een hele slechte start en daar baalde ze enorm van, was aan de gelaatsuitdrukking en de woorden die ze daarna uitriep te horen en te merken en te zien. Ik ben benieuwd wat Grevelt, 21 jaar uit het Noord-Hollandse Petten, gaat doen. Komt dus uit Noord-Holland, maar woont al jaren in Friesland. Rijdt ook voor het gewest Friesland. Kon vorig seizoen al overstappen naar een, of vorige zomer al overstappen naar een commerciële ploeg. Er was interesse. Ze besloten om bij het gewest Friesland te blijven. En nu is ze denk ik toch wel toe aan een stapje hogerop om simpelweg beter te worden onder betere trainingsomstandigheden. Benieuwd waarvoor zij gaat kiezen. De nummers 5 en 6 van het klassement. En dat viel vooral voor die nummer 6 tegen. Kimmy Getz zijn bijna klaar. Nou, deze 1000 meter is dan wel goed van de Amerikaanse. 1:13:91. Veel beter dan gisteren op de 1000 meter. Toen kwam ze niet verder dan 1:14:46. Nu 1:13:91. En daarmee rijdt zij de snelste tijd tot nu toe op de 1000 meter. Het zit nog wel bijna 16e boven de tijd waarmee Mio Takagi gisteren de eerste 1000 meter naar zich toe trok. Ja, ik had toch veel meer verwacht van de Amerikaanse op dit wereldkampioenschap sprint. Ik moet zeggen dat bij de WK-afstanden, ja, die 500 meter niet tegenviel. Daarop werd ze derde, maar de 1000 meter en de 1500 meter toch ook al een beetje tegenvallend waren. Daar kon je al wel zien dat het seizoen iets te lang duurde voor Kimmy Getz. Geen Brittany Thibaut trouwens hier in Zuid-Duitsland in Insel aanwezig voor dit WK. Zij heeft haar seizoen al beëindigd. En Ingrid Jackson is er wel. En dat is de tegenstander in de voorlaatste rit. Het van Jutta Leerdam. De wereldkampioene van 2 jaar geleden in Hamar. Dit toernooi wordt net als het WK Allround nog maar 1 keer in de 2 jaar verreden. Dus Leerdam is de titelverdediger. Maar zij gaat die titel niet prolongeren. Of er moeten wonderen gebeuren op deze 1000 meter. Jutta Leerdam heeft namelijk een achterstand van 1 seconde en 17e op de leider Mio Takagi. En een achterstand van 1 seconde en 400ste op Femke Kok. Die we dadelijk ook in de laatste rit in actie gaan zien. De moeilijke knie zorgt natuurlijk voor, of enkel, pardon, zorgt voor veel problemen bij Jutta Leerdam. Die nu wel in 1 keer goed vertrokken is tegen Erin Jackson in deze voorlaatste rit. Jackson, de Olympisch kampioene op de 500 meter. Derde eerder vandaag op de 500 meter in een goede 37-13. Was veel beter dan gisteren. Maar normaal gesproken is de 1000 meter een meter of 200 te lang voor de Amerikaanse. Zo het is 17-8. Jackson, en daarmee was zijn 100ste langzamer dan Jutta Leerdam. Die het tempo goed opvoert bij het uitkomen van de buitenbaan. Die linkerarm, daar heeft ze moeite mee om die goed coördinatief op haar rug te houden. Die bungelt een beetje naast haar bovenlichaam nu door de binnenbocht heen. Jutta Leerdam op weg naar de bel voor de laatste ronde. Na 600 meter, 44-19. En daarmee, ja dat is goed, zit ze dik binnen het schema van het baanrecord. Dat werd gisteren verbeterd door Mio Takagi. En pakte ze ook in de ronde tijd op Takagi. Bij de weken afstanden zagen we dat Jutta Leerdam dat dan niet meer in de benen had in de slotronde. Hoeveel levert ze nu in? Takagi won gisteren de 1000 meter in 1:13:32. Dat is het baanrecord hier in Insel. Het zou mooi zijn als Jutta Leerdam haar seizoen beëindigt met een baanrecord in Insel. En dat zit erin. Dat zit erin. Het gebeurt. 1:12:86. Ja, de wonderen zijn de wereld. Is nog niet uit. Na zo'n moeilijke winter met die tegenslag in haar enkel rijdt Jutta Leerdam een geweldige slotafstand van haar seizoen. 1:12:86. En daarmee verbetert zij dus het baanrecord van Mio Takagi met 0,5 seconde. Nou denk ik niet dat Takagi meteen zich zorgen gaat maken om die 1 seconde en 71 rondes. Maar toch. Femke Kok, haar tweede plaats, staat wel op de tocht nu in dat algemeen klassement. Wat gebeuren er toch soms rare dingen in de topsport. En nou niet een hele winter lang, een halve winter is ze aan het kwakkelen. Want het begon zo'n beetje eind december, begin januari. Met die enkel, die coördinatieve problemen. Privéproblemen ook nog eens voor Jutta Leerdam. Het zat haar dwars. Ze reed ze nu in al slechte ritten. En dan nu in Insel, laatste rit van het seizoen. In 1 keer misschien ook wel die onbevangenheid. En rijdt ze dus naar een dik, dik baanrecord. 1:12:86 voor Jutta Leerdam. In Tialf was ze ooit een fractie sneller. Maar het is gewoon echt een dijk van een tijd. En dus weet Mio Takagi dat ze 1:14:56 moet rijden. 1:14:56. Om voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene te worden op het sprinttoernooi. 1:13:89, dat is de pittige tijd die Femke Kok moet rijden. Laatste rit is vertrokken van dit wereldkampioenschap sprint. 53ste WK uit het verleden. Femke Kok uit de geschiedenis. Femke Kok in de binnenbaan. Mio Takagi in de buitenbaan. 4 jaar geleden werd ze wereldkampioene op dit onderdeel als tweede Japanse ooit. Dit kan haar tweede titel worden. Net zoals nou Cordeira wist te realiseren. Kok opent snel. 17:53 moet het hebben van die eerste fase van die 1000 meter. Voor mijn neus onderdoor in de binnenbocht. Breidt ze de voorsprong natuurlijk iets uit op Mio Takagi. Maar die gaat vanaf dit moment inlopen op de Vriesin. Die zowel gisteren als vandaag de 500 meter won in 37-07. En ook een baanrecord hier in Insel. Kok door de buitenbocht heen. Blijft ze Takagi neer voor. Maar Takagi zit er al wel bijna naast als we de laatste ronde ingaan. En het verschil tussen Leerdam de tijd en die tijd van Takagi. 31-06. Kok zit 2/10 achter Jutta Leerdam. De laatste ronde van dit toernooi. In het volgepakte Max Eicher Stadion hier in Insel. De laatste buitenbocht dadelijk voor Mio Takagi rijdt ook een goede 1000 meter. Het ligt nog altijd voor. En ook Femke Kok ligt volgens de statistieken voor. Oh, maar gaat wel bijna onderuit in de laatste binnenbocht. Op Jutta Leerdam de tijd. Nou, hier komt Takagi. Komt er andermaal een baanrecord. En ze doet het in 1:13:14. Geen baanrecord. Geen verbetering van de tijd van Jutta Leerdam. Maar genoeg om Leerdam dus voor te blijven en voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene te worden op de sprint. De Japanse doet het en Femke Kok blijft Jutta Leerdam ook voor in het algemeen klassement. Want met 1.13.57 rijdt zij een hele sterke 1000 meter en blijft ze dus Leerdam inderdaad voor en worden Kok en Leerdam tweede en derde. Maar zien we een opgeluchte Jutta Leerdam. Want zij eindigt het seizoen met winst op de 1000 meter. In een baanrecord van 1.12.86 zien we een blije en opgeluchte Mio Takagi. Want zij, de pupil van Johan de Wit, is voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioenensprint geworden. En gaat nu rond met de Japanse vlag. En zien we ook een blije en opgeluchte Femke Kok. Want zij eindigt mooi op de tweede plaats. Takagi was een maat te groot voor haar. Maar zij was een maat te groot voor Jutta Leerdam in dit toernooi. Drie blije vrouwen op het ijs. Takagi, Kok, Leerdam is het podium. Ja, dan gaan we afwachten of Mio Takagi gaat beslissen om nog het WK allround aan haar laatste weekend van het seizoen toe te voegen. Die beslissing volgt vanavond of morgenochtend. Want morgen begint dat WK allround bij de vrouwen. Het WK sprint zit erop en wordt dus gewonnen voor de tweede keer in haar loopbaan door Mio Takagi voor Femke Kok en Jutta Leerdam. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. 8:40, tijd voor het NOS Journaal met Lot Leeuwin. De zorg dreigt vast te lopen als de financiering niet op de schop gaat. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Zo kwamen in 2018 ruim 300.000 ouderen op de spoedeisende hulp terecht, terwijl ze geen spoedeisend probleem hadden. Dat komt omdat er geen goed systeem is voor medische hulp aan huis en ziekenhuizen alleen zo betaald krijgen. Motorclub Hardliners is per direct verboden door de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had om een verbod gevraagd. Leden van de club zouden betrokken zijn bij drugshandel, aanslagen met zware explosieven, mishandelingen en bedreigingen. Hardliners werd in 2019 vanuit de gevangenis opgericht door een oud-leider van de Hells Angels, een motorclub die eerder al werd verboden. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB gaan maandag en dinsdag met informateur Kim Putters naar een landgoed om daar te kijken of ze een kabinet kunnen vormen. Volgens de informateur moeten de partijen zo in rust en vertrouwelijkheid kijken of er conclusies te trekken zijn. Ruim 1/10 van de jongeren heeft wel een keer de wens gehad om van het andere geslacht te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij de meesten die jaren later weer zijn geïnterviewd, was die wens weer weg. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat die wens voor de meesten tijdelijk is en bij de ontwikkeling hoort. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug. Over een uur hebben wij ons nieuwsforum. Maar eerst dit komende uur heel veel live sport. Onder andere Go Ahead Eagles tegen PSV. Jan Vincent van tevoren zei PSV-trainer Peter Bos potentiële bananenschil. Spelbeeld is anders, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. We zijn een half uur onderweg. 1-0 nog altijd de voorsprong voor PSV door het doelpunt van Serginho Dest. Dat viel al na 10 minuten, maar PSV heeft al een kans of 10 bij elkaar gevoetbald in het eerste half uur. Zo'n beetje elke 3 minuten komt De Lange, de keeper van Go Ahead Eagles, in actie. Hij heeft al 7 reddingen op zijn naam staan. En ook nu weer ziet hij PSV in de aanval met Guus Til die de bal vol wil brengen. De bal wordt eruit gehaald door Mats Deil. Terwijl het publiek gaat staan. Ga staan als je een Eagle bent. Nou, dan komt het publiek massaal overeind om te gaan roepen en zingen en schreeuwen. Want ja, hun team heeft het lastig. Go Ahead Eagles tot nu toe 1 kans gehad. Oliver Edwardsen met een schot op de vuisten van Benitez, de keeper van PSV. Maar verder is het dus de koploper dat de klok slaat. Die de klok slaat, moet ik zeggen, waar nu De Lange een lange bal geeft. Die wordt opgevangen door Teese. We zijn de wedstrijd trouwens begonnen met een minuut stilte voor de deze week overleden Kees Rijvers. Een van de boegbeelden van het Nederlandse voetbal. Grondlegger van het succes van het EK 88 en ook jarenlang trainer van PSV. Hij werd een paar keer landskampioen, won de beker, won ook de UEFA Cup. En daarom speelt de PSV vanavond ook met rouwbanden om hun oud-trainer nog een keer te eren. Teese, hij krijgt nu een vrije trap. De verdediger van PSV op de middenlijn tikt hem door naar Jerdy Schouten. Maar voorlopig is het dus een ideale avond voor Peter Bos. Want ja, je wil zo weinig mogelijk energie verspillen in aanloop naar zo'n Champions League wedstrijd met Dortmund. En als je dan al heel snel op 1-0 voorkomt en je ziet de ene kans naar de andere, ja, dan kun je als trainer alleen maar denken, maar heel snel die tweede maken. Dan is de buit wel zo'n beetje binnen. Want als het verschil maar 1 is, ja, dan mag Eagles natuurlijk blijven hopen op een stuntje. Want dat zou het zijn als ze hier PSV, als ze een punt halen tegen PSV, laat staan als ze hier zouden winnen. Maar voorlopig staat PSV dus voor. Met balbezit voor Eagles nu op de eigen helft. Mats Deil gaat de combinatie aan met een aantal van de middenvelders. Lindhorst is dat onder andere. Die speelt de bal terug naar Joris Kramer. En die gaat helemaal terug naar Jeffrey De Lange. PSV heeft duidelijk de overhand in de eerste 33 minuten in de Adelaarshorst. En leidt ook met 1-0 tegen Go Ahead. De beste skifzeilers van de wereld hebben zich deze week verzameld op Lanzarote voor het wereldkampioenschap in de Olympische 49er-klasse. Nederland vaart daar met 2 teams die tot de wereldtop behoren. Bart Lambrieks en Floris van der Werken bij de mannen. En bij de vrouwen hebben we Odile van Aanholt met Annette Duits. En onze zelfverslaggever Ajot Kloosterboer is erbij voor ons op Lanzarote. Ajot, goedenavond. Goedenavond, ik ben er, ja. Ja, en je bent er. Ik kan me herinneren, Ajot, dat jij er een maand geleden ook was op Lanzarote. Toen nog voor het WK windsurfen, nu weer daar. Lijkt me op zich geen straf in deze tijd van het jaar. Maar hoe zit dat eigenlijk? Waarom doen ze die verschillende zeil-WK's niet tegelijk? Ze houden weinig media, rekening met de media, hè. Of heel veel. Ik krijg die vaak. Ja, wie weet. Ja, hoor ik daar enige jaloezie? Nee, misschien is het goed om dat een keer goed uit te leggen. Ja, ik krijg die vraag wel vaker, hoor. Ja. Nee, maar Olympische zeilers die zijn verdeeld in 10 disciplines. En die komen elkaar nauwelijks tegen. Want afgezien van de Spelen is er eigenlijk maar 1 keer per jaar een gecombineerde WK. En dan heb je alle zeilklassen bij elkaar. En dat komt omdat het een enorme logistieke operatie is. Vorig jaar hebben we dat gezien in Scheveningen. Hè. Toen had je meer dan 1000 verschillende zeilboten in de havens. Nog een paar 100 coachboten erbij. Voor het baancomité, voor de wedstrijdjury. Dat moet allemaal een plek krijgen in de haven. Dat is een gigantische klus, ook heel duur. Het kan gewoon niet overal. Dus die zeil-EK's en WK's zijn per zeilklasse apart van elkaar. Dus ja, inderdaad, vorige maand windsurfen, nu de 49ers. Maakt het moeilijk om te volgen, hoor. Maar ik vergelijk het wel eens met atletiek. Stel, dan heb je het WK kogelstoten in Zweden en dan het speerwerpen in Argentinië en hoogspringen in Abu Dhabi. Ja, je moet gewoon keuzes maken als journalist. Ja, anders worden de collega's te jaloers. Ja, dat is een point taken, maar dat klopt zeker. Jij bent nu dus dan bij dat WK voor die 49ers. Nederlandse teams zijn dus heel erg goed, echt wereldtop. Waarom zijn ze juist in die klasse zo goed? Ja, dat klopt wel. Ze zijn echt wereldtop. Als je afgaat op de cijfers, heeft Nederland in potentie twee kandidaten voor Olympisch goud. Waarom zijn ze zo goed? Ja, Nederland heeft goed geïnvesteerd in die klasse. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 3 wereldtitels bij de vrouwen en 3 bij de mannen. Vorig jaar hadden de vrouwen 1 keer zilver. Dat kwam dan door een blessure van Annette Duits. Maar de verwachtingen zijn echt torenhoog. En die 49er is gewoon uitgegroeid tot het paradepaardje van het watersportverbond, zou je kunnen zeggen. Ja, want wat is dat eigenlijk voor boot, zo'n 49er? Hoe kan je die omschrijven? Ja, ze noemen het een skiff-klasse. Het is een heel licht bootje met overal ingewikkelde touwtjes met verschillende kleuren. Er zit geen kiel onder, wel een zwaard erin, maar het heeft heel veel zeiloppervlak. Het is dus een heel snel bootje, heel wendbaar, maar ook heel wiebelig. Het ziet er van een afstandje uit als een soort papieren vliegtuigje die op het water drijft met zijvleugels, dus aan de zijkant. Je zit er ook niet in, zoals een gewone zeilboot, maar je hangt in de trapeze en dan sta je met je voeten op die zijvleugels. Ja, ik vind het persoonlijk een heel leuk bootje. Heel spectaculair. Hij heeft heel weinig wind nodig om heel hard te gaan. Maar goed, ook heel wiebelig, zei ik al. Dus heel technisch. Moeilijk om te varen. Als je een fout maakt, dan kan hij zomaar omslaan. En je moet ook heel snel reageren. Je vaart met z'n tweeën. Dus de communicatie moet kort en krachtig en duidelijk. Geen tijd om te overleggen. Zullen we overstag gaan? Of moeten we nog even wachten op de Amerikanen? Dat gaat niet. Dus je hoort een hoop geschreeuw. En dan schieten ze links en rechts voorbij. Ik vind het prachtig. Jammer dat Nederland nooit echt heeft meegedaan in die skiff. Maar dat is dus nu veranderd. En Nederland zet echt de standaard op dit moment. Ja, als ik het goed begrijp, dan kunnen we zondag gewoon 2 wereldkampioenen bijschrijven. Nee, zo makkelijk is het niet. Ja. En zo'n WK vlak voor de Spelen is misschien wel het moeilijkste om te winnen. Want de concurrentie is hier maximaal aanwezig. En dat komt omdat heel veel landen hier nog hun nationale selectie gaan beslissen. Dus dan heb je per land 2 of soms wel 3 hele goede teams. En die vechten elkaar onderling dan de tent uit. De Fransen bijvoorbeeld. Die staan nu heel goed bij de mannen. En hebben onze mannen gedegradeerd naar plek 4. Ja, je moet er slim mee omgaan. En wat dat betreft is de Olympische Spelen wel wat overzichtelijker. Want dan heb je gewoon maar 1 boot per land. Dus in die zin kan je wel zeggen dat dit WK een goede graadmeter is. Als je hier komt bovendrijven als de wereldkampioen, dan ben je ook meteen favoriet voor de Spelen. En hoe doen de Nederlandse boten het tot nu toe? Nou, echt heel erg goed. De mannen hadden wel een slechtere dag. Die zijn dus, zoals ik zei, gezakt naar de plek 4. Die stonden de eerste. En de vrouwen die lagen vanochtend nog 2e, maar die zijn gestegen naar de koppositie. Dus die liggen op goudkoers. Tja. Jij sprak na de race vandaag ook met de vrouwen. En Annette Duits had tijdens de race eigenlijk helemaal niet door hoe goed ze lagen. Het voelde nog niet meteen zo. We wisten wel dat onze resultaten goed waren vandaag, hoor. Maar het voelde wel echt als heel veel focus. Nooit ontspannen. Soms heb je gewoon dat als je vooraan ligt dat je iets meer kan ontspannen. Omdat je net wat meer vrije wind hebt dan de ander. Maar vandaag was dat zeker niet het geval. Nee, en het kwam dus helemaal goed. Hoeveel races moeten ze nog, Ayot? Nou, morgen hebben ze allemaal nog 3 races te varen. En dan zondagochtend nog eentje, dus in totaal 4. En daarna heb je nog de medal race en die is om dubbele punten. Dus we gaan afwachten of er inderdaad wereldkampioenen uitkomen. Ik heb goede hoop. Oké, dankjewel Ayot. Veel plezier daar op Lanzarote. Laat je niet te veel tegenhouden door onze lichte jaloezie. In de Adelaarshorst speelt Go Ahead Eagles tegen PSV. Jan Vincent, weet PSV al verder weg te lopen daar? Nee, nog niet. We zijn 40 minuten onderweg. Het staat nog altijd 0-1. Hetzelfde beeld wel een beetje. PSV in de aanval. Maar de echte storm is wel een beetje gaan liggen. Met al die kansen in het eerste half uur. Er zijn er niet zo heel veel meer bijgekomen. Maar PSV heeft wel een overwicht. De overhand en de controle volledig over deze wedstrijd. Ja, bij Go Ahead dachten ze dus wel een kans te maken. Dat maken ze natuurlijk ook nog steeds wel. Maar als je dit toch ziet, de verhouding op het veld. Dan mag je toch duidelijk stellen dat PSV goed bezig is. Vanavond in Deventer. De laatste keer trouwens dat Go Ahead van PSV wist te winnen was in 1983. Zo lang is het dus geleden. De laatste 27 van de onderlinge 28 duels werden gewonnen ook door PSV met Go Ahead Eagles. Ja, de verhoudingen die zijn duidelijk. Maar Go Ahead presteert gewoon zo goed dit jaar. En daarom dachten ze met die 6e plek, nou wellicht kunnen we PSV wat meer tegenstand bieden dan we in het verleden wel hebben gedaan. Voorlopig is dat dus niet het geval. Het is nu een opbouw bij PSV achteruit. Bij Benitez, de keeper. Die geeft hem mee aan Teze. Teze naar Schouten. En zo voetbal PSV zich een weg naar voren toe via Schouten. Komt de bal bij Guus Til. Til naar Lozano. Til loopt door. Krijgt hem ook terug van Lozano. Het ziet er goed uit. Het balletje door naar Luc de Jong. We zijn inmiddels in het strafgebied van Go Ahead. Gaat de bal weer naar Guus Til. En dan zit Go Ahead ertussen met Bas Kuipers. De linksback die ramt hem maar gewoon naar voren toe. En dan is Go Ahead al wel de bal weer heel snel weer kwijt. Zo in de slotfase van de eerste helft. Waar Obispo, die kreeg trouwens een gele kaart voor een harde overtreding op Oliver Edwardsen. Eerste gele kaart van de wedstrijd. Obispo kan nu gaan opbouwen. En vindt Schouten op het middenveld. Gaat de bal door naar Boscagli. Boscagli naar Serginho Dest, de maker van het doelpunt. En die heeft de bal niet onder controle. Laat hem over de zijlijn schieten. En dan mag Go Ahead gaan ingooien. Halverwege de eigen helft. En ja, gaan we op richting het einde van de eerste helft. Bij die tussenstand van 0-1 bij Go Ahead PSV. Femke Kok heeft bij de WK-sprint in het Duitse Insel zilver gewonnen. Kok reed namelijk een sterke afsluitende 1000 meter... en bleef daarmee Jutta Leerdam in het klassement voor. Het goud was voor de toch ongenaakbare Mio Takagi uit Japan. En Kok die finishte op de 1000 meter in 1:13:57. En daar was ze erg blij mee. Ja, eindelijk een keer een goede 1000 laten zien. Ja, eindelijk. Ja. Nou ja, het was nu, het slot was nu een keer wat beter dan normaal, dus... Ja, daar ben ik blij mee. En dat geeft vertrouwen voor volgend jaar. Dat kan ik me voorstellen. Zeker omdat de druk ook groot was. Want Leerdam, die zette hier een banenkoor neer. En toen wist jij wat je moest rijden. Ja, nou, ik wist gewoon, ik had in mijn hoofd... het is mogelijk om haar gewoon voor te blijven in het klassement. Ik had veel vertrouwen erin. En ik ben blij dat het eruit kwam. Want ja, zo'n rit tegen Mio is toch wel spannend. En ik ben blij dat ik het initiatief heb genomen dat dit is gelukt. Ja, dan kun je ook wel zeggen dat je initiatief hebt genomen. Want dat heb je gisteren gedaan. Nou ja, toen ging het misschien wat minder dan vandaag. Maar vandaag deed je dat met, ja, weer met lef en, met, ja. En je hield het vol. Gelukkig wel. Dus ik denk dat ik heel erg trots mag zijn op de tweede plek. Mio was gewoon echt ver weg de beste dit weekend. Het mooie is ook dat je nu twee WK's achter elkaar tweede wordt. Ik bedoel, je doet hier ook echt mee op dit onderdeel. Ja, dat is mooi. En ik hoop heel erg in de toekomst dat, het, dat ik dan een keer win. Denk je dat het kan? Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Waar haal je dat vandaan? Ik ga gewoon heel goed trainen weer deze zomer. En dan hoop ik nog een stap te maken op die 1000. Gefeliciteerd, een fijne vakantie. Dankjewel. Ik voel me een beetje Jenning. Hoezo dan? Die ook zo moe was gisteren. Ja, maar jij kunt nog zitten. Ja, dat is waar. Kon hij niet, hoor. Nee. Hey. Al dus Femke Kok en de Jenning de Bo, die komt zo meteen ook nog in actie. Staat aan de leiding in het klassement bij het WK-sprint bij de mannen. Heel spannend daar. En we volgen die mannenrace natuurlijk zo meteen. Minder spannend is het in Deventer. Jan Vincent, Go Eagles PSV. Ja, qua spel wel, maar qua stand is het toch nog wel gewoon spannend. Okay, bij 0-1 okay. Voor PSV. Ja, laten we toch maar naar positieve dingen zoeken. PSV is wel duidelijk de betere. We zitten in de laatste anderhalve officiële minuut van de eerste helft. Ik verwacht niet dat er heel veel blessuretijd bij komt, want het spel heeft amper stilgelegen. We hebben nog geen wissels gezien. Alleen bij de goal van PSV heeft het even, nou ja, ja, stilgelegen zoals dat heet. Dus dan zal misschien een minuutje bij komen. PSV doet het even rustig aan. Die denkt die 1-0 voorsprong, dat is wel prima. Daarmee willen wij de rust wel halen. En wellicht dat ze nog één keer kunnen denken aan een aanval nu met Boscagli. Geeft de bal mee aan Teze. Aan de rechterkant van het veld staat Lozano. Ja, die staat daar. En niet Bakayoko. Dat is toch ook wel opvallend. De Belg die krijgt wellicht een beetje rust in aanloop naar Dortmund. En misschien denkt Peter Bos ook wel van nou, met Lozano aan die kant en Tilman aan de andere kant hebben wij de beste kansen tegen Go Ahead. Dat zou ook kunnen. Maar ja, Bakayoko speelt toch meestal daar vanaf die rechterkant. Maar vanavond dus niet. Hij ziet nu dat scheidsrechter Makkeli eventjes naar Mats Deil toe loopt. Hij zegt je moet een paar meter naar achter voor die ingooi. Het is een ingooi op de eigen helft voor Go Ahead. Bal gaat ver naar voren toe richting Willemson. Die nog niet echt in het spel voorkomt. Die spelmaker aan de kant van Go Ahead. Die wordt goed afgedekt door Schouten en Mauro Junior op het middenveld. Mauro Junior nu een aanval. Geeft hem mee aan Luc de Jong. Luc de Jong met de kans. Nee, hij kan net niet zijn maatje 46 tegen de bal aankrijgen. Hij deed nog wel een poging. Maar zag uiteindelijk die bal net te ver van zijn voet afspringen. En daardoor lukt het hem niet om uit te halen. En krijgen we nog een doeltrap. Ik kijk even naar de kant toe. Is daar een vierde official bezig met een bord? Of krijgen we er gewoon helemaal geen blessuretijd bij? Want de eerste helft is nu klaar. En Makkeli heeft de fluit al in de hand genomen. En nu ook in de mond. Het is klaar. Het is, de eerste helft is afgelopen. Go Ahead PSV. Ruststand is 0-1. Man, it's let's forget about it. Montana met Smooth. Gaan wij naar Insel voor de laatste afstand van dat WK sprinten. Sebastiaan, die ontknoping straks over een klein half uurtje, die wordt zinderend. Ja. Maar Joep Wennemars doet niet meer mee om de prijs natuurlijk naar die val gisteren. De laatste rit gaat hij nu wel rijden. Dat mag omdat hij niet gedisqualificeerd is na die valpartij gisteren. Hij heeft zijn rit uitgereden. En dan mag je gewoon het toernooi volmaken. Ik moet zeggen dat op de 500 meter rijden vandaag Wennemars toch nog wel een gretige indruk maakte. Hè, met 34-80 gewoon een keurige tijdrit na die valpartij gisteren. In de tweede binnenbocht toen. Op volle snelheid ging hij de boarding toch een beetje gebutst. En natuurlijk met een gekrenkt ego begint hij nu aan de slotrit van zijn debuut wereldkampioenschap bij de senioren. En neemt het op tegen de Canadees Yan Kun Zhao. Een Canadees met een Chinese moeder. Niet tenminste Xiu Li Wang in de schaatswereld. Heel bekend. Een van de beste trainers die er is. Tegenwoordig weer in dienst van de Chinese bond. Samen met Jan Bos Zhao. Opent in 16:41. Hij komt dus uit voor Canada wel te verstaan. 16:44. Dus voor Joep Wennemars. Die veel meer rust aan de dag lijkt te brengen in zijn slag dan gisteren. Toen was het veel te gehaast. Heel mooi. Schaatst hij nu ook op de kruising naar Zhao toe. Heeft hij de binnenbocht om bij hem onderdoor te komen. En het initiatief te nemen in deze rit. Gaat hij ook niet meer weggeven. 41:25 is de doorkomsttijd voor Joep Wennemars. Dat is een keurige doorkomsttijd. 24-8 ronde. Zit hij gewoon op het schema baanrecord van Kai Verbij. 1:07:39. Nou, dat zou een sensatie zijn. En op zijn Utah Leerdam zijn. Als Joep Wennemars hier het baanrecord weet te benaderen. Laat staan te verbeteren in deze rit. Baanrecord 1:07:39. Nou, dan komt Wennemars naar de streep. 1:07:39 zit er niet in. Maar met 1:07:74 rijdt hij wel gewoon een hele mooie 1000 meter. En eindigt hij zijn WK-sprint toch nog een beetje met een positief gevoel. Nadat hij dus gisteren ten val kwam. Voor het klassement doet hij daardoor dus niet meer mee. Kjeld Nuis staat vijfde en moet in de achtervolging op het podium. Vrees dat dat verschil te groot is. Ja, en die top drie, dat wordt straks dus spannend. Met de Bo, Dubreuil en Ning. Tussen 1 en 3 zit maar 1300ste van een seconde. Wennemars is klaar. Het is nu even wachten tot we straks dus de top van het klassement krijgen. Gebruiken wij die tijd om nog even na te beschouwen op die vrouwen. Jutta Leerdam, je noemde er net al, is in Insel op de WK-sprint als derde geëindigd. Ze won de afsluitende 1000 meter. En dat voelde voor haar een klein beetje als een wereldtitel. Bert Maaldering sprak haar. Heb jij jezelf verbaasd vandaag? Ik zei de hele tijd al, het zit erin, het komt er niet uit, ik kan het niet kwijt. En ik kon het nu kwijt, maar ik dacht 1:13 laag, maar dat ik 1:12 reed is echt absurd. Echt zo blij mee. Ja. Hoe kan dat dan? Gewoon dat ik weer op twee benen kan staan. Dus eindelijk kan ik een keer met twee benen schaatsen. En het hele seizoen heb ik gewoon echt zitten struggelen gewoon. En nu eindelijk voel ik gewoon weer wat ik doe. En dan kan ik gewoon mijn kracht kwijt en kijken hoe hard het gaat. Ja, maar is dat dan toeval dat het vandaag dan goed gaat? Of zag je dat aankomen? Voelde je iets anders dan de afgelopen tijd? Nou, natuurlijk met het vorige WK ging het echt alweer een stapje beter natuurlijk dan bij Salt Lake City. En ik had zo'n korte tijd, ongeveer 2 weken, om nog de volgende stap te maken. Normaal doe ik dat in het seizoen. Dan kan ik weer verder groeien. En nu had ik zo kort. Dus ik had geen idee. Ik had geen idee of het er nu uit zou komen, maar... Ja, het was dus een soort van toeval. Nou ja, het is geen toeval, want ik train er keihard voor. Alleen, ik heb natuurlijk keer op keer ga ik ervoor. En dan lukt het niet, en dan voel ik niks. En dan... Het is gewoon super frustrerend. En uiteindelijk komt het gewoon op zijn plek. Kan ik eindelijk laten zien wat ik in me heb. En dan rijd ik een 1.12, een dik baanrecord. Het is echt... Absurd. Aldus Jutta Leerdam, die derde werd op dat WK sprint. De nummer 2, Femke Kok, hoorden we ook al. En Sebastiaan, er is nog nieuws over de derde Nederlandse, hè? Isabel Greveld. Ja, die werd dus 9 in het eindklassement. Maar naam keert daar niet meer in terug. Er staat namelijk een DQ achter de naam Greveld. Dus kwalificatie op de slotafstand. En dat kwam vanwege een kickfinish bij een finish. Zoals nu Alessio Trentini ook doet. De Italiaan die de voorlopig tweede tijd redt achter Wennemars op de 1000 meter. Moeten beide schaatsen contact houden met het ijs. En we zagen duidelijk ook uiteindelijk nog terug in een herhaling op onze monitor. Dat dat niet gebeurde bij Isabel Greveld. Haar schaats die ze naar voren trapte, kwam in zich geheel los van het ijs. En dat mag nu eenmaal niet omwille van de veiligheid. En daardoor eindigt Greveld's toernooi in mineur met een disqualificatie dus inderdaad. Wat betreft het mannentoernooi is het nu een rit of 7 wachten tot we gaan kijken naar het afscheid van de Noor. Lorentzen zit in een vak vol met Noren en die gaan daar het feest vieren. En dan in de voorlaatste rit Ninge Nuis en in de slotrit Dubreuil en Dubbo. Dat allemaal na 9 uur. We spreken ook nog met Ellen van Dijk en natuurlijk de tweede helft, Go Eagles, PSV, tot zo. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Is er nog ruimte voor vredesbewegingen in Israël? It's very understandable that people will feel hard and feel frustration for everything that happened. It makes total sense. Wie was het eigenlijke brein achter de urinoirkunst van Marcel Duchamp? This is the most important work of art of the 20th century. En de zogenaamde Suwalki-corridor, de Achilleshiel van de NAVO. The Suwalki Gap, or the Suwalki Corridor, the most dangerous place on earth. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

4 minuten over 9. Nog 2 uur hebben we voor je. Welke schaatser wordt wereldkampioen sprint? Dat wordt dit uur duidelijk. De laatste ritten op de 1000 meter zijn namelijk bezig in Insel. En Go Ahead speelt in de Eredivisie tegen koploper PSV. Zo dadelijk de tweede helft. En om 9:30 praten we met onze politieke gasten Julia Wouters, Hero Brinkman en Gerard Beverdam over de formatie. En door de hele uitzending. Sebas Timmerman, hoe is daar de sfeer? Is de spanning al een beetje op aan het lopen op het middenterrein bij de Nederlanders? Zeker, zeker. Ja. De sfeer trouwens langs de maan heel goed. Ik zit in een vak helemaal tussen de Nooren. Gisteren zaten hier allemaal Nederlanders om ons heen. En nu allemaal Noorse supporters. En die kwamen er net alweer even omhoog. Omdat hun held Holwa Lorentzen, de Olympisch kampioen 500 meter van 2018, op de baan is gekomen om zich voor te bereiden op zijn laatste race uit zijn loopbaan. Want hij stopt ermee, terwijl op het middenterrein, op een houten bankje, Jenning de Bo nu de bovenkant van zijn pak dichtritst. Heeft er net nog een heel goed gesprek gehad met zijn coach Gerard van Velde. Jenning de Bo leidt het klassement, kan de 7e Nederlandse wereldkampioen worden op de sprint. Maar ja, Jenning de Bo weet ook dat Laurent Dubreuil maar 700ste achter hem staat. En dat is straks zijn tegenstander. Gisteren was de Bo sneller dan Dubreuil op de 1000 meter. Dubreuil werd nog nooit wereldkampioen sprint. Wel een keer tweede, 4 jaar geleden. 2 jaar geleden stond hij na de eerste dag aan de leiding, maar testte hij daarna positief op corona. En hebben we ook nog die nummer 3. Zhong Yangning kan de eerste Chinese wereldkampioen sprint ooit worden. Bij de vrouwen hadden we wel wereldkampioenen uit China in het verleden, maar bij de mannen nog nooit. Reken maar dat de druk op de schouders van Ning ook enorm is. Hij staat 1300ste... achter de Bo. 3 rijders met ieder zo hun eigen verhaal. En de spanning op het gezicht van de Bo is enorm goed te zien op dit moment. Terwijl de snelste tijd op de slotafstand nog steeds op naam staat van Joep Wennemars. 1:07.74. En ik denk dat dat nog wel een tijd zo blijft. Gisteren zou die er 2e mee geworden zijn op de 1000 meter. Maar ja, toen kwam die te val. Kijk, zometeen dan horen we van jou, Sebastiaan, de ontknoping op die spannende 1000 meter. Gaan we eerst het hebben over nieuws van veel verder weg. Want de James Webb-telescoop heeft ons al een heleboel nieuwe informatie gegeven over het heelal. En daar is vandaag ook nog wat bijgekomen. Die telescoop maakte namelijk foto's van een oceaanplaneet. En we hebben contact met sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Goedenavond, Lucas. Goedenavond. Wat is dat eigenlijk, een oceaanplaneet? Een oceaanplaneet is een planeet waar die omgeven is door een grote oceaan. Dus dat er veel vloeibaar water in dit geval is. Tenminste, dat wordt vermoed. Want okay, dat hebben ze niet direct gezien. Onze aarde is eigenlijk ook een oceaanplaneet. Want bij ons is ook 4/5 van het oppervlak water. Ja, dus dan weten we zeker dat er water is op die planeet? Nou, dat weten we niet zeker. Okay. Want de sterrenkundigen die dit hebben waargenomen hebben eigenlijk alleen maar de buitenkant van de planeet gezien. En bovendien, ze hebben er niet echt een foto van genomen. Ze hebben een heel klein beetje van het licht waargenomen, van de kleuren van die planeet kunnen waarnemen in het sterlicht dat er doorheen filtert. Dus die planeet die heeft zijn eigen ster waar die omheen cirkelt. En die ster die geeft het meeste licht. En daar zie je een heel klein beetje kleur ook van die planeet. En daarin hebben ze gezien dat er aan de buitenkant stoffen zitten die duiden op dat er een oceaan is daaronder. Dus een heel groot wolkendek is het eigenlijk. En hoe warm is het dan op die planeet? Ja, dat hangt ervan af wat je vraagt. Het is aan de buitenkant denken ze dat het wel 4000 graden kan zijn. Dat leek mij behoorlijk warm voor een oceaan. Ja. En hen ook. Daarom is ook niet iedereen het ermee eens. Maar het kan dus zijn dat het daaronder wel ietsje koeler is. Maar alsnog, ze zeggen van de druk zal er wel heel erg hoog zijn. Dus dan kan water ook vloeibaar zijn, terwijl het wel heet is. Het is niet per se zo dat het bij 100 graden gewoon automatisch een wolk wordt. Nee, niet als je het heel erg dik samenperst, zoals met die heel dikke wolk die erop ligt. Dan kun je zorgen dat het nog vloeibaar blijft. Je weet, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus dat geldt dus ook voor die planeten. Er is dus een ander team van sterrenkundigen die heeft ook diezelfde planeet waargenomen. En die zeggen van, nou ja jongens, kan wel zo zijn, maar wij denken dat het er alsnog veel te heet is voor een vloeibare oceaan. Dus ze zijn het er nog niet over. Hoe revolutionair zou het zijn als daar zoveel water wordt gevonden op een planeet in het heelal? Nou, het is niet ongebruikelijk. Het is wel eerder. Water is ook wel eerder ontdekt op andere planeten. Maar zo'n soort planeet met een extreme hitte en dan alsnog vloeibaar water, als dat inderdaad zo is, dan is dat wel revolutionair. Het is niet zo waarschijnlijk dat er dan ook echt iets leeft. Die planeet die staat ook heel erg dicht bij zijn ster. Hij lijkt helemaal niet op iets wat je hier in het zonnestelsel zou vinden. Maar ja, het illustreert voor mij wel echt de diversiteit van het heelal. Als het gaat om wat voor planeten we er kunnen vinden. En wat kunnen wij daar als mens nog mee? Nou ja, als mens zijn we continu bezig met het vergroten van onze kennis over andere planeten. En wij hebben eigenlijk maar één planeet waar we op wonen en waar we gewoon het grootste gedeelte van de tijd op aangewezen zullen zijn. De planeet die we nu hebben gevonden staat ook op meer dan 70 lichtjaar afstand. Dat is, ik zou zeggen, een verre omstreek voor langs de lijn. Ja. Pakken wij er gewoon bij, hoor. Daar gaan we niet naartoe kunnen. Oké, nou ja, het is wel leuk dat jullie er wat over zeggen. Maar ja, wij moeten ook goed leren zorgen voor onze eigen planeet. En daarvoor hebben we meer kennis nodig, ook van dit soort rare planeten. Omdat je wil weten, hoe gaat het in de extreme gevallen? Wat als er zulke hoge temperaturen zijn, wat gebeurt er dan met de condities op het oppervlak van die planeet? Dus het is wel degelijk echt niet zo ver van je bedshow als je er iets meer over nadenkt. Dus dat ga jij dan voor ons even in de gaten houden, of het daar wel degelijk 4000 graden is. Daar ben ik nog het meest benieuwd naar. Dankjewel, sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Gaan wij weer het wat en langs de lijn zoeken en ook überhaupt wat dichterbij. Namelijk in Deventer, tweede helft begonnen bij Go Ahead PSV. Jan Vincent van Zuiden. 5 minuten om precies te zijn. En Go Ahead is als herboren uit de kleedkamer gekomen. 1-0 nog wel de voorsprong voor PSV. Maar Go Ahead is uitstekend begonnen aan de tweede helft. En heeft al een paar keer het doel van PSV van Benitez opgezocht. Echte grote kansen heeft dat nog niet opgeleverd. Maar er is wel sprake van een offensief van de Go Ahead Eagles. En het publiek reageert daar dan ook meteen op. En dat is prettig voor de sfeer in de Adelaarshorst, die sowieso altijd al goed is. Maar ja, als Go Ahead het goed doet, dan doen ze er nog een schepje bovenop hier. En dan heeft PSV het even lastig mee in het begin van de tweede helft. Dezelfde 22 spelers zijn uit de kleedkamer gekomen. Dus geen wissels. En hier is wellicht een kans aanstaande voor Go Ahead met Victor Edwardsen. Die ziet voor het doel daar Oliver Edwardsen. Maar die wordt niet gevonden. Want Obispo zit ertussen. En die houdt de voorzet van de Zweed. Want Victor Edwardsen is een Zweed. Die haalt hij eruit. Levert wel weer een hoekschop op. De tweede al van de tweede helft voor Go Ahead. En Jacob Breum, een Deen, die gaat hem nemen. De man die vorige week het enige doelpunt maakte in de overwinning van Go Ahead tegen RKC. 1-0 werd het hier in eigen huis. Voorlopig staat Go Ahead dus nu met 1-0 achter tegen PSV. Maar heeft het wel, is het wel goed begonnen aan de tweede helft. Bas Kuipers die komt zich ook melden voor die hoekschop. Die geeft een kort tikje op Breum. Die houdt dan even in, geeft hem terug aan Kuipers. Komt dan de voorzet. Nee, hij legt hem breed op Oliver Edwardsen. Die kan gaan schieten, doet dat ook maar. Ah, een hopeloze bal. Heel hoog over het doel van Walter Benitez. En dus krijgen we een doeltrap voor PSV. Dat dus nog geen kansen heeft gecreëerd in de tweede helft. In de eerste helft deden ze dat wel veelvuldig. Maar scoorden ze slechts 1 keer via Serginho Deste. Die is nu ook in balbezit. Geeft hem mee aan Mauro Junior. Er ligt wat ruimte op het middenveld. Junior die opent dan naar Lozano. Goede bal, goede aanname ook bij de Mexicaan. Meteen snelheid maken richting het strafschopgebied uithalen. En daar is De Lange. En de rebound is daar voor Guus Til. Is dat Hens? Nee. Het is Luc de Jong die de bal inzet. Maar uiteindelijk wordt hij weggewerkt. Is er geen sprake van Hens. Nou, zo waar. De eerste kansen voor PSV in de tweede helft. Eerst Lozano. En daarna Luc de Jong. Maar het blijft voorlopig 0-1 bij Go Ahead PSV. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. I just want to taste it. I just want to taste it. What a new sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Styles en natuurlijk Watermelon Sugar. Zorgt voor een lekker sfeertje hier in de studio. Go Ahead Eagles PSV, hoe is het in de Adelaarshorst? Nou, daar is de sfeer altijd goed, Suze. Dat weet jij ongetwijfeld. Jij bent hier ook geweest. Meerdere keren, denk ik. En ja, het is fijn om hier te zijn qua voetbalsfeer. Het ademt gewoon voetbalsfeer. Alleen als je hier aankomt rijden tussen die arbeidershuisjes door, waar de vlaggen van Go Ahead wapperen vanuit de ramen en zo. Ja, het is fijn om hier aan te komen en dan dat stadion binnen te lopen. En dan die sfeer te voelen, te proeven. Het is 0-1 voor PSV na 55 minuten. PSV kreeg dus zojuist een aantal kansen via Lozano en De Jong. Go Ahead, terwijl allemaal mensen nu voor mijn neus gaan staan, ga ik er zelf ook maar even staan. Anders zie ik niet meer wat er gebeurt op het veld, want Serginho Dest die zoekt de aanval. Nou, mensen gaan weer zitten. Kan ik ook weer even gaan zitten. Is het de voorzet van Dest die eruit wordt gehaald door Blommen. En die stuurt Victor Edwardsen de diepte in. Daar moet even gesprint worden tussen Edwardsen en Obispo. Obispo zet zijn schouder erin, zegt scheidsrechter Makkeli. Dus is het geen overtreding, mag het allemaal doorgaan. Ja, het publiek veert natuurlijk op, wil daar een overtreding. Want dat zou een vrije trap op een mooie plek betekenen. Maar uiteindelijk is het dus niks. En kan PSV verder voetballen met Mauro Junior. Junior levert in bij Jerdy Schouten. Schouten naar Luc de Jong. Ja, die paas is te hard. Die gaat over Luc de Jong heen. En daar kan hij helemaal niks mee. De topscorer van PSV en de topscorer van de Eredivisie met 22 doelpunten. Luc de Jong bezig aan een uiterst productief seizoen als aanvalsleider van PSV. En voorlopig heeft hij er vanavond nog niet eentje in weten te prikken. Want Dest maakt het enige doelpunt voor PSV. Het is nu een aanval van Go Ahead. Als hier wat tempo in zit, dan zit daar muziek in. Het is Lindhorst die de bal doorspeelt naar Breum. Breum dan even terug. En dan heeft PSV inmiddels weer voldoende mensen achter de bal staan om dit te gaan verdedigen. Balbezit blijft wel bij Go Ahead achterin. Kramer en Nauber, dat zijn de centrale verdedigers. Die spelen de bal naar elkaar toe. Uiteindelijk is het de Kramer. Die wordt onder druk gezet door Tilman. Speelt hij hem snel door naar Bas Kuipers. En zo houdt Go Ahead het balbezit. Mooi duel daar tussen Teese en Oliver Edwardsen. Daar komt Kuipers zich daar ook nog mee bemoeien. Maar PSV heeft de bal uiteindelijk. Omdat Schouten daar op het middenveld de bal oppikt. Geeft hem mee aan Guus Til. Even de rust bewaren achterin. Even de bal breed spelen op Obispo. En zo kan PSV bouwen aan een aanval met Boskagli. Centrale verdediger die zo belangrijk is met zijn passing van achteruit. En hij geeft nu een paasje richting Schouten. Schouten door naar Lozano. Ja, die kan snel lopen. Die gaat nu ook lopen met de bal. Trekt naar binnen toe. Wordt dan hard geraakt. Het spel gaat door. Hij geeft voordeel Makkeli. Of fluit hij toch uiteindelijk voor een vrije trap. Ja, hij ziet nu dat Lozano overeind krabbelt. En dan kan het spel verder. We zijn nu aan de andere kant met Serginho Dest. De voorzet van Dest wordt eruit gehaald. Is het Schouten die hem oppikt. Maar Go Ahead kan uitverdedigen. En zo is het gevaar weer onschadelijk gemaakt. Is het nog altijd spannend in de Adelaarshorst na een klein uur voetballen. PSV was in de eerste helft duidelijk de betere. Maar ja, scoorde maar één keer. En dus is het nog altijd 0-1. Gaan wij weer naar Insel voor de ontknoping van het WK-sprint bij de mannen. Sebastiaan, rit 12 bezig. De apotheose zometeen in rit 13 en rit 14. Zeker. Kun je ons nog één keer meenemen in hoe het er nu voor staat in het klassement? Ja, Jenning de Bo is de koploper. 20 jaar jong, uit Groningen. Kan dus na Jan Bos, Wennemars, Groothuis, Michel Mulder, Kai Verbeij en Thomas Krol de zevende Nederlandse wereldkampioen worden. Maar dan moet hij eerst maar eens afrekenen dadelijk in die slotrit met Laurent Dubreuil. Die staat maar 700ste achter de Bo. En hij mag Zhong Yangning niet onderschatten. En die rijdt dadelijk in de voorlaatste rit tegen Kjeld Nuis. En Ning is de nummer 3. En die staat op 1300ste van een seconde maar van Jenning de Bo. En op papier is Ning beter op de 1000 meter dan Jenning de Bo. Ning werd tweede in het wereldkampioenschap vorige maand in Calgary achter Jordan Stolz. We hebben trouwens een nieuwe snelste tijd op de 1000 meter hier in Insel. Bij deze vierkamp, bij dit WK Sprint. Matthias Vosté, 1.07.50, zat dicht op zijn persoonlijk record. Dus ook het Belgisch record. 400ste erboven. En hij heeft daarmee Joep Wennemars terugverwezen naar de tweede plaats op deze slotafstand. En we hebben net een heel mooi emotioneel afscheid gezien van Håvard Lorentzen, de 31-jarige Noor. Olympisch kampioen op de 500 meter van 2018. Toen pakte hij ook het Olympisch zilver op de kilometer. Dat deed hij nog eens over in Peking. Althans, het winnen van de Olympische medaille. Toen was het brons op de 1000 meter. En dan werd ik een wereldkampioen. En Lorentzen is gestopt en rijdt op dit moment ereronde na ereronde. Maar belangrijker is die actualiteit. Want Zhong Yangning staat in de baan. Voorlaatste rit. De 24-jarige Chinees, die gecoacht wordt door Johan de Wit, gaat het opnemen tegen Kjeld Nuis. Kjeld Nuis is de nummer 5. Die moet 1900ste gongen van een seconde goedmaken op Marekania. Nou, die reed er net een tegenvallende tweede 1000 meter. Dus dat moet er makkelijk in zitten. Kania de 16e tijd. Maar Kjeld Nuis staat anderhalve seconde achter het podium. Dat lijkt me voor Nuis te veel. Hij heeft te veel tijd verloren. De Nederlands kampioensprint op de 500 meters. Ning in de binnenbaan. Dat is lekker voor de Chinees. Maar ja, die start vals. Ja, dat is die spanning. De spanning bij Zhong Yangning. Hij heeft de ervaring, hij heeft een prijs gehaald dit seizoen. Zilver op het WK dus op deze afstand. Maar Ning weet ook dat er nog nooit een Chinees wereldkampioen sprint werd. Beste eindklassering bij de mannen, 9e. Bij de vrouwen hadden ze successen met Qiaobo Ye, met Bai Jing Wang en met Ying Yu als laatste. Maar bij de mannen zat het er dus nog nooit in. En die spanning, hoe ervaren je inmiddels ook bent op je 24e met wereldbekerzegers en dus een WK-medaille. Die spanning werkt natuurlijk ook mee bij Zhong Yangning. Die nu, daar op die kruising, zijn schaatsen weer heeft neergezet. Kjeld Nuis, hele bolle ogen. Waar die heeft geklonken, staan ze stil, staan ze stil, staan ze stil. Het is net goed hoor. Nou, ben benieuwd of die spanning terug te zien is ook in het rijden van Ning. Die meteen heel diep zit in de eerste 50 meter. Nu door de eerste bocht heen, dat is een binnenbocht dus voor Ning. Hij heeft dadelijk het voordeel ook van de laatste binnenbocht op de 1000 meter. Dat had Kjeld Nuis gisteren. En Ning is op stoom en opent nu in 16 seconden en 57ste van een seconde. Tweede binnenbocht voor Ning op die hoge snelheid. Gaat er keurig netjes en prima doorheen en komt op de kruising terug met een voorsprong van 20 meter op Kjeld Nuis. Nu is het aan Nuis om door die binnenbocht heen te gaan. Ning langs Johan de Wit gereden. Die heeft al een wereldkampioen afgeleverd met Mio Takagi. En heeft dus nu de kansen met deze Zhong Yangning. Die moet de tijd zetten. 41-13 is een hele goede doorkomsttijd. Dat is binnen het baanrecord van Kai Verbeij. En Zhong Yangning gaat naar de buitenbocht waar hij nu uitkomt hier in Insel. Een hele mooie kruising tegemoet. Want hij kan na Kjeld Nuis toerijden. En Ning heeft Nuis al bijna te pakken. Gaat nu de laatste bocht in, de binnenbocht, voor de Chinees die hier wel eens kan gaan uithalen. Het baanrecord van Kai Verbeij is 1.07.39. En hier komt Zhong Yangning en dat baanrecord gaat eraan. 1.07.11 voor Zhong Yangning. Ja, dan legt hij de lat heel hoog. Hij had die spanning. Je zag het terug met die valse start. En wat zal die opgelucht zijn. Ja, hij puft het ook uit. Je ziet die explosie en die expressie in zijn gezicht. Die kap gaat meteen af met een wilde beweging en een harde high five met zijn coach Johan de Wit. 1.07.11. Een baanrecord op de 1000 meter bij de mannen. Kai Verbeij is zijn baanrecord kwijt. Bij de vrouwen zagen we de baanrecords er allemaal aangaan. Bij de mannen is dit het eerste baanrecord. En dus weet Jenning de Bo nu ook wat hij moet doen. Ja, hij moet zichzelf overtreffen. Want deze Zhong Yangning heeft het echt heel goed gedaan. 1.07.23 voor Jenning de Bo om wereldkampioen te worden. 1.07.23 voor de man die gisteren 1.08.28 reed. Allemaal magisch. Dat is snel wat Jenning de Bo moet gaan doen. als klassementsleider in de slotrit van dit WK. 1:07:23. Het is te doen. Het is te doen. Hij heeft een PR staan van in de 1:06. En in 10:30 heeft hij 1:07:03 gereden. Maar doe het maar nu in de laatste rit van dit WK. Ning heeft hele goede zaken gedaan. En de Bo kijkt strak uit zijn gezicht. Het ready heeft geklonken. Hij staat in de starthouding in de buitenbaan. Ook bij hem de beweging. Maar we horen maar één startschot. Dus komt hij ermee weg. En Gerard Vervelde roept meteen wat naar hem. Ik denk niet dat de Bo het gehoord heeft. Want er zijn veel Nederlanders natuurlijk in Zuid-Duitsland. En die moedigen hem aan als hij nu door de eerste buitenbocht heen rijdt. En hij blijft Laurent Dubreuil. Ja, net wel of net niet voor na 200 meter. Nee, net niet. 16:23 voor Dubreuil. Die 1:07:16 moet rijden om wereldkampioen te worden. Dat kan natuurlijk ook nog. Dubreuil door de binnenbocht heen is wel ziek geweest. Zag je gisteren ook terug in zijn slotronde op de 1000 meter. Dubreuil naar de buitenbocht toe. En Jenning de Bo naar de binnenbocht toe. Ze liggen ietsje voor. Volgens de GPS-gegevens, zeg maar, die lussen in de baan ten opzichte van Song Yang Ning. En gaan we dat dan ook terugzien in de tussentijden naar 600 meter? Nee, 200ste en 300ste langzamer nu dan Song Yang Ning. Dubreuil 200ste langzamer, de Bo een 100ste de meer. Gaat Ning met de wereldtitel aan de haal? Het begint er wel naar uit te zien. De Bo valt wat stil op de laatste kruising als hij naar de buitenbocht ingaat. Dubreuil is gezien. Die valt helemaal stil ook in de laatste kruising. Jenning de Bo knokt zich door de laatste buitenbocht heen. Waar komt hij aan die 1:07:23? Nee, dat zit er niet in. De wereldkampioen komt uit China en heet Song Yang Ning. Want Jenning de Bo die eindigt in 1:07:98 en zakt daarmee naar de tweede plaats. Laurent Dubreuil derde. En Song Yang Ning pakt de wereldtitel en er hangt nu een man op zijn rug en die slaat hem op zijn schouders en tilt hem nu omhoog. En dat is Johan de Wit, de succescoach. Mio Takagi aan de wereldtitel geholpen. En nu Song Yang Ning als eerste Chinees ooit aan de wereldtitel geholpen. Wat een team. Team Gold. Ja, met recht Team Gold. Ning slaat toe op de tweede dag van dit WK sprint met een persoonlijk record op de 500 meter en een baanrecord op de 1000 meter. Daarmee zorgt hij ervoor dat Jenning de Bo na een heel mooi toernooi maar toch genoegen moet nemen met het zilver. En Laurent Dubreuil met het brons. Kjeld Nuis wordt vierde. Maar Johan de Wit, ja, die Nederlander is nu het blijst op het middenterrein. Want hij levert twee wereldkampioenen af hier in Insel. De koploper van de Eredivisie PSV is op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer. Jan Vincent, weet het nog een beetje spannend te worden daar? Nou ja, die minimale stand zorgt er natuurlijk voor dat het spannend blijft. Van 0-1 na 66 minuten. Ja, dat hoeft nog niks weggegeven te worden door Go Ahead Eagles. Ze kunnen nog altijd, ze leven nog altijd in deze wedstrijd. En we hebben net een dubbele wissel gezien aan beide kanten trouwens. Terwijl Go Ahead aanvalt. Dit is een van de nieuwe mensen. Thibaut Baten met het schot. Benitez pakt hem. Dit is een goed schot, zeg. Daar moet Benitez even alle zeilen bijzetten om die bal tegen te houden van die nieuwe man Thibaut Baten. Die Victor Edwardsen is komen vervangen een minuutje geleden. En hij wordt dus direct gevonden. Die Belg in dienst van Go Ahead. Ja, dat was dus oppassen. Dan kan het zomaar 1-1 worden. Dat betekent dus dat het gewoon spannend is. Het geeft het wel aan. Bij PSV zijn Tilman en Til naar de kant gegaan. En voor hen Bakayoko en Babadi. Ja, dat is natuurlijk een luxe als je die dan kan brengen vanaf de bank. Kijken of dat PSV nieuwe energie geeft en wat nieuwe controle over de wedstrijd. Want die zijn ze een beetje kwijtgeraakt. Hoewel ze nou voor het eerst echt een hele grote kans tegenkregen met dat schot van Thibaut Baten. En nu ligt Serginho Dest op het gras. De linksback van PSV. En die komt niet 1-2-3 weer overeind. Even kijken wat daar gebeurd is. Ja, hij krijgt een tik op zijn kuit volgens mij is het. Ja, dit zijn natuurlijk dingen waar je van schrikt als je op de bank van PSV zit. Want je weet, komende woensdag, Dortmund, dan wil je iedereen die kan, wil je fit hebben. En dan wil je niet nog meer blessures erbij. Want Veerman en Saibari zijn al vraagtekens. Het is de vraag of zij het halen. Dan wil je niet nog meer spelers bij krijgen. Nou, voorlopig is Serginho Dest weer overeind gekrabbeld. Kan hij verder? We zijn 68 minuten onderweg in Deventer. Het is en blijft voorlopig spannend bij die stand van 0-1 in het voordeel van PSV. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30 en Sid van der Linde is aangeschoven voor het NOS Journaal. Nederland is niet betrokken bij een dodelijke voedseldropping in Gaza, zegt het ministerie van Defensie. Er is vandaag wel een pakket losgelaten boven de Gazastrook, maar er zijn volgens het ministerie geen aanwijzingen dat daarbij doden zijn gevallen. Vandaag overleden 5 mensen door een pakket waarvan de parachute niet zou werken. GroenLinks PvdA noemt het uitermate pijnlijk dat de Israëlische president dit weekend bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum is. Kamerlid Kati Piri vindt dat zijn komst de opening overschaduwt nu Israël oorlog voert in de Gazastrook. In Dordrecht zijn deze week 2 tieners opgepakt voor wapenhandel. De jongens van 16 en 18 jaar hadden revolvers bij zich. Een van de agenten heeft bij de aanhouding een waarschuwingsschot gelost omdat de jongen van 16 niet naar de instructies luisterde. En Dirk Grotink is voorgedragen als de Europese lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract. Grotink was eerder CDA'er en werkt nu voor de Christendemocraten in het Europees Parlement. NSC-leden moeten nog instemmen met de voordracht van Dirk Grotink. Langs de lijn en omstreken. Wij gaan beginnen aan ons nieuwsforum, dit keer geheel over de vaderlandse politiek. Want na weken moeizaam gemodder lijkt het dan toch een doorbraak te zijn voor een rechtskabinet. Of moeten we het een doorbraakje noemen? Kan informateur Kim Putters volgende week goed nieuws melden in zijn eindrapport? En doet Omtzigt, over wiens emotionele gesteldheid veel werd gespeculeerd deze week, dan ook nog mee? Gaan we bespreken met Julia Wouters, politiek watcher en PvdA-lid. Zat net al druk te knikken bij het woord doorbraakje. Dus dat gaan we zo met jou bespreken. Hero Brinkman, oud-Kamerlid van het PVV, ook welkom. En Gerard Beverdam, politiek verslaggever van het Nederlands Dagblad. Goedenavond, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Begin maar. Jij zat alweer te knikken over een doorbraakje. Het is allemaal niet zo heel groot nieuws. Nou, we zijn zo blij als er iets van beweging of schot in zit. Dat ze toch weer een vlammetje flakkerend van hoop hebben dat het misschien toch ooit nog een nieuw kabinet komt. Dat wel heel snel op de banken staan. Maar volgens mij is de doorbraak die er nu zou zijn, is dat ze weer met z'n vieren tegelijkertijd aan één tafel gaan zitten. Ja. En dat is het wel zo'n beetje. En deze ronde gaat vooral over de vorm, hè? Ja. Op zich is het wel iets breder geformuleerd. In de motie wilde, zeg maar, die opdracht gaf aan de informateur. Maar het is vooral afpellen van, kunnen we een vorm bedenken waarin deze 4 partijen zouden willen samenwerken? En ik heb van de week nog diverse keren erbij gestaan in Den Haag. En ook toch wel echt, ook wel Pieter Omtzigt weer opnieuw horen zeggen, ook deze week nog van, ik zie toch de optie van ofwel een extra parlementair kabinet, ofwel een gedoogsteun voor een minderheidsvariant. Dat ziet hij als opties. En ook een extra parlementair kabinet trouwens, dan zie ik hem nog echt niet zomaar 1, 2, 3 instappen. De NOS kwam wel met het nieuws ook, met het detail dat ze met elkaar bereid waren om verder te praten over een rechtskabinet waar ze ook ministers zouden gaan leveren. Ja, ze gaan nu, vanavond heeft de informateur een mededeling uitgedaan dat ze maandag en dinsdag gaan praten op de Zwaluwberg in Hilversum. En daar moeten de conclusies getrokken gaan worden. Er gaan ook geen secondanten mee naartoe. Dus ik denk dat het vooral is van, ja, vertrouwen elkaar en kunnen we met elkaar verder. Ja, en dan moet ik toch terugdenken aan wat Pieter Omtzigt natuurlijk in januari heeft laten vastleggen door de vorige informateur. Namelijk, ondanks de afspraken over de rechtsstaat, ben ik niet vergeten wat Wilders in het verleden heeft gedaan. En wilde hij niet met hem in een kabinet stappen. Ja, Hero, wat hoor jij uit PVV-kringen? Dat men verbaasd is over de opstelling natuurlijk van Omtzigt wat dat betreft. Want dat had hij misschien ook beter voor de verkiezingen kunnen doen. Dat heeft hij gedaan? Nee, hij heeft niet. Hij heeft gezegd, hij heeft vraagtekens gezet over de staatsrechtelijkheid van bepaalde standpunten, zowel in de toekomst als in het verleden van de PVV. Maar hij heeft niet gezegd van, ja, en als die standpunten weggaan, dan ga ik even goed niet met hem in één kabinet. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat snap ik ook wel. Want ik ben ervan overtuigd dat als hij dat gedaan had, dat hij minimaal minder dan de helft van het aantal zetels had gehaald dan hij dat nu had gehaald. Dus wat dat betreft beticht ik hem wel een klein beetje van kiezersbedrog, maar dat gezegd hebbende, vind ik onzin. Ja, mag u vinden. Ja. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat er wel een opening is waarbij alle credits moeten uitgaan naar deze informateur. Want buiten alle opdrachten om heeft hij volgens mij als doel gesteld om het vertrouwen te winnen. Het vertrouwen terug te herwinnen bij de vier gesprekspartners door ze individueel te benoemen, individueel te bespreken, niet uit te wijden aan media of onderling van wat is de inhoud geweest van die gesprekken. En alleen maar proberen om die mensen in vertrouwen bij elkaar te brengen. En dat vind ik echt heel mooi. Dat vind ik ook heel verstandig van de man. Buiten wat hij daar intern heeft besproken. Want ongetwijfeld heeft hij daar ook inhoudelijk nog allerlei goede dingen besproken om voor de toekomst verder te kunnen gaan. Maar hij heeft wel een hele goede basis neergelegd. Maar even dat heikele punt van of Omtzigt met de PVV wil. Jij zegt het is kiezersbedrog als hij dat niet doet. En jij zei dat is onzin, Geert. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat het kiezersbedrog is als hij dat niet doet. Ik heb gezegd als hij dat echt niet wilde, ondanks het feit dat Geert Wilders als een, ik noem het geen kroonjuwelen, maar de media noemt het kroonjuwelen, heeft weggegeven, dat hij dan even goed nog zegt, en toch heb ik daar nog een beetje bezwaar tegen. Ja, ik herinner me echt verschillende interviews van Omtzigt, ook voor de verkiezingen, waarin hij heeft gezegd dat de samenwerking met Wilders hem onwaarschijnlijk leek. Hij heeft het inderdaad niet volledig uitgesloten, maar heeft het wel gezegd dat het onwaarschijnlijk leek. Ja. En los van alle gedoe wat er over Omtzigt naar buiten komt, is hij eigenlijk toch sinds de verkiezingen ook consequent geweest in ik ga dit niet doen. Dat ben ik ook niet mee. Met je eens zit ik meer op hero's lijn. Omdat ik vind kiezersbedrog vind ik een beetje te sterk woord. Maar iets van electoraal opportunisme was hem niet vreemd. Hij heeft het nooit zo sterk verwoord dat je echt. Je kon erin lezen wat je graag wilde. Dus als hij zei, het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, en dan moet hij echt wel afstand nemen van bepaalde standpunten. Het moment dat Wilders dan al in de campagne zegt, ja hoor, nee, dat ben ik wel toe bereid, dan moet je dus de volgende stap zeggen. Ook zeggen, nou, als hij ertoe bereid is, dan wel. Of nee, dan nog steeds niet. En hij blijft daar maar. Hij vindt zelf ook dat hij heel consequent erin is. Maar er zijn heel veel partijen in de Tweede Kamer op dit moment die zeggen, ja, het heeft helemaal geen zin om wat voor kabinet er ook komt, of het extra parlementair, breed, smal, weet ik wat, wij gaan niet aan meedoen, want wij hebben heel duidelijk al voor de verkiezing uitgesloten dat we in wat voor vorm dan ook gaan samenwerken. En daar kan je van vinden, met PVV, maak me even af. En daar kan je van vinden wat je wil, of je het ermee eens bent of niet, maar het is wel heel helder. Dat kan je van Omtzigt niet zeggen, dat hij daar heel helder in is. Hij heeft duidelijk altijd gemerkt dat hij er mixed emotions over heeft. Nou, maar dan kan je er dus als kiezer ook steeds erin lezen wat je wil. Maar toch vind ik datgene wat hij heeft laten vastleggen in het verslag van Plasterk, de 10 januari, daar staat gewoon heel duidelijk in, ondanks de afspraken die we hebben gemaakt en die we onderschrijven over de rechtsstaat, is toch het voor de NRC een te grote stap om met de PVV ruim na de verkiezingen. En dat is nou precies, waar het ligt wel vast. Dat had moeten doen voor de verkiezingen. En daarna heeft hij de geschiedenis. Nu gaat het erom dat er toch een stap lijkt te zijn gezet, omdat dat kabinet dan extra parlementair zou moeten worden. Ja. Snap je dat het verschil maakt voor ons? Ik moet nog zien of hij het gaat doen. Kijk, wat je wel zou kunnen krijgen, hè, in theorie, even als we dat lijntje van het extra parlementaire kabinet aflopen, is dat er, kijk, Hero kan er misschien iets meer over zeggen, maar het lijkt me voor Wilders ook toch wel moeilijk om met heel veel ministeriële kandidaten te komen. Echt, want het is de grootste partij, dus je moet dan best wel met een behoorlijke club bewindspersonen op de proppen komen. Wat je kunt doen, en dat is ook voor Pieter Omtzigt ook aantrekkelijk, en ook voor BBB, dat je straks breder kunt kijken naar wat zijn nou mensen die we in dit kabinet kunnen gaan zetten. Dus dat is voor eigenlijk minstens drie van de vier partijen best aantrekkelijk om een extra parlementair kabinet te vormen. Tegelijkertijd is het wel helemaal nieuw voor Nederland. Je moet ook gaan kijken van gaan dan die vier partijen overeenkomst sluiten op hoofdlijnen en gaan ze dan die bewindspersonen vervolgens de details laten invullen. Dat is ook nog wel interessant. En dan wie wordt er dan premier van en mag die dan zijn eigen kabinet gaan samenstellen? Nou, allemaal vragen en heel boeiend. Tegelijkertijd denk ik wel, dat is echt wel een risico. Wie voelt zich dan straks eigenaar van dat kabinet? Ja. Wie committeert zich er echt aan? Of gaan we dan toch meemaken dat als er echt wat tegenwind komt, en we kunnen er echt wel van uitgaan dat de komende jaren echt wel wat politieke tegenwind gaat komen. Het geld raakt een beetje op in Den Haag. Dus dat betekent ook dat je dan gaat zien van ja, hoe stabiel is dat? Ja, ik heb daar hele grote. Het zijn al wel weer vergezichten natuurlijk. Laten we nog heel eventjes kijken naar wat is überhaupt een extra parlementair kabinet? Hoe kan dat voor vormgegeven worden. Want wat ik er tot nu toe van begrepen is, dan ga je bijvoorbeeld je ministers extern halen. Maar nu hoor ik alweer dat het ook wel weer kan dat je ze uit je eigen partij haalt. Hieraan. Nou ja, kijk, er zijn verschillende soorten extra parlementaire kabinetten. Als je de mainstream binnen Den Haag mag geloven. Iedereen heeft er wel een klein beetje een ander idee bij. Ja. Is het bijvoorbeeld extra parlementair als je een kabinet begint met de drie grote partijen, met de gedogen NSC erbij. En je haalt Plasterk en de valse PvdA nog even bij, die waarschijnlijk dan meteen gerooieerd wordt. En misschien nog wel een Van Rijn. En we hebben ook nog wel een aantal mensen die... Julia, nou... wordt hij gerooieerd? Jij als PvdA? Door mij wel. Ik ga daar niet over. Nee, maar dat is wel echt mijn nachtmerrie. Dat er allemaal PvdA'ers... Maar dat is wel extra parlementair. Ja, maar... Ja, mooi, hè? Zouden moeten doen. Nee, maar ik ben daar gewoon niet voor. Ik ook niet, maar... Wil jij heel graag die PvdA'ers erbij, Hero? Ik denk dat Plasterk een ontzettend goede minister zou kunnen zijn in dit kabinet. Ja, absoluut. Maar er zit een stempel op van PvdA. Maar ik heb hem privé ook wel eens gezegd dat hij volgens mij eerder bij de VVD zou passen. Dus wat dat betreft prima. Plasterk heeft gelukkig last van wisselende standpunten. Dus dat maakt het heel erg makkelijk. Dat ben ik niet met je eens. De man is... Is geen mening. Nee, maar... Maar jongens, gaan we nu ministersposten verdelen? Ik zit wel een beetje met dezelfde vraag als Suze over dat extra parlementaire kabinet. Want het gaat nergens over. Nee, het gaat nergens over. Is het een reclamecel? Ja, tuurlijk. Het is gewoon een containerbegrip waar iedereen in kan lezen wat hij wil. We hadden het net over wat electoraal opportunisme. Je kan erop... Maar Julia, met alle respect, het is een idee wat bedacht is door... Omtzigt. Omtzigt heeft intern bij de NSC mega groot probleem. Dus wat heeft hij gedacht om dat grote probleem... Nee, maar ik ben het dus met je eens. Okay. Dus het is een containerbegrip waar iedereen op kan projecteren wat hij wil. En zelfs als we het nu hebben van, je zoekt ook ministers van buiten. Kijk, er zijn partijen die hebben de ultieme rijkdom dat ze allemaal mensen hebben die op hetzelfde moment geschikt en beschikbaar zijn en willen. En dan vul je een heel kabinet met allemaal mensen met een... al een bestuurlijke ervaring en een lidmaatschap. Bijna elk kabinet zitten ook mensen van buiten in. Ja. En soms ga je dus even door de hele ledenlijst en denk je, oh, die zou wel interessant zijn en die is toevallig ook nog lid van onze partij. Maar soms ga je ook denken, goh, hoe sta je eigenlijk tegenover onze partij? Is het niet wat voor jou om lid te worden? Minister, ik geloof dat zij wel lid was, maar heel snurkend lid. En er zijn ook wel echt mensen die onderweg naar een afspraak met de formateur nog even snel hun lid maatschap in orde maken. We zullen dus ook. Zou jij ooit naar een andere partij over kunnen stappen als jij een ministerspost aangeboden krijgt? Nou, dan gaat het er eerst bij. Wil ik heel graag minister worden? Geen idee. Maar stel je nou voor dat je dat wil. Ja, ik denk, laat me even mij persoonlijk erbuiten. Maar ik denk als jij idealen hebt of je wil heel erg graag iets en je bent inhoudelijk heel gedreven en een partij geeft jou die mogelijkheid ertoe en die ligt niet heel erg ver van jouw idealen vandaan. Ja, dan is dat best verleidelijk. Alleen vind ik het moeilijk als PvdA'er in dan wat ze nu een centrumrechtskabinet noemen en wat ik toch gewoon het best gewoon een hartstikke rechtskabinet noem. Vind ik het toch wel moeilijk als dat helemaal gevuld wordt met allemaal PvdA'ers. En ik ken er best een paar waarvan ik denk, als ze die vragen, dan gaan ze ook nog. Dat zal niet heel veel... Ja. Heb je drie namen? Ik ga ze niet noemen. Julia. Dat zal niet heel veel gaan gebeuren. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. En ik denk dat we dan ook binnen de kortste keren trouwens... Ik denk sowieso dat we binnen de kortste keren terug zijn bij het verwijt dat het een gewoon meerderheidskabinet is. Alleen dat er een ander naampje op wordt geplakt om het voor bepaalde partijen acceptabel te maken. Want natuurlijk gaan PvdA-bewindslieden, mensen die ministeriabel zijn, zich niet massaal bij zo'n kabinet aansluiten. Daar geloof ik niks van. Maar is het bewijs dat er nu Tweede Kamerfracties aan het onderhandelen zijn voor de vorming van een kabinet niet al het bewijs dat het gewoon een parlementair kabinet gaat worden? Nou ja, als die vier fracties zich eraan enigszins aan committeren, dan is het gewoon een meerderheidskabinet. En dan zullen ook mensen zeggen, extra parlementair is buitenparlementair. En ik vermoed dat we naar een situatie gaan waarbij we echt wel een paar bewindslieden die nu bijvoorbeeld ook al zitten, of die mensen die in de Kamer zitten, gaan we zo'n kabinet zien, mocht het er ooit komen. Aangevuld met inderdaad wat mensen die op wat meer afstand van de politiek staan. Misschien ook wel een enkele partijloze, of misschien wel Ronald Plasterk. Maar ja, ik zie niet voor me dat heel veel mensen ineens vanuit linkerhoek zich bij zo'n rechtskabinet gaan aansluiten. eerst moeten ze eruit komen. Hero, je had het net al over het vertrouwen dat hersteld moet worden. Of misschien door Kim Putters hersteld is. Maar is het vertrouwen tussen die partijen echt hersteld? Of hebben ze gewoon vertrouwen in Kim Putters en denken ze, ik ga wel even zitten daar en ik zie wel? Nou, ik denk dat er wel degelijk door Putters ontzettend gewerkt is om dat vertrouwen te bewerkstelligen. Want dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk bij een basis van een kabinet wat ja, in principe toch dik 3,5 jaar, 4 jaar moet gaan werken met elkaar. En ik weet wel zeker dat in ieder geval bij een aantal partijen echt het besef er wel is dat we echt aan de bak moeten. En dat het niet zo moet zijn dat je nu een jaar lang met elkaar plannen gaat bedenken en na een jaar tot de conclusie komt dat je toch uit elkaar gaat en er weer nieuwe verkiezingen gaan komen. Want we zitten gewoon in een hele moeilijke tijd. En dat beseffen is er bij al die partijen. Ook bij Omtzigt en ook bij de PVV. Dat laatste ben ik wel met je eens trouwens. Ja. Maar waar baseer je op dat Putters aan vertrouwen heeft gewerkt? Hij heeft alleen maar met de individuele mensen gewerkt. Hij heeft alleen maar gesprekken gevoerd zonder inhoud van de een naar de ander over te dragen. Hij heeft zijn mond gehouden. Ik vind, is het vertrouwen tussen de informateur en die partij. Ja. Maar dat is mega belangrijk. Ja, zeker. Is mega belangrijk. Ja. En vervolgens heeft hij niks verteld tegen de media. Kijk, ik heb Plasterk ontzettend hoog zitten. Ik vind het echt een geweldige bestuurder. Maar ja, het is Plasterk, dus hij mag wel graag praten. Ja, was vaak voor de camera te vinden. Ja. Gerard, jij loopt rond in Den Haag dagelijks. Jij, als ik je het zo proef, dan heb jij niet het idee dat er vertrouwen is tussen de partijen. Nou ja, ze hebben nog onder leiding van Putters hebben ze nog niet met z'n vieren in één keer aan tafel gezeten. Dat gaat pas aanstaande maandag gebeuren. Dus zover zijn we nog niet. Ik denk dat we maandag en dinsdag zullen ze elkaars nieren proeven en zeggen van, kunnen we hier nu echt nog, zien we echt een basis om verder te gaan onderhandelen? Ja, we hebben natuurlijk al heel veel zien passeren. We hebben vorige week nog gehad dat er toch ook weer allerlei dingen over Pieter Omtzigt naar buiten kwamen. Waarvan Omtzigt zei van, over zijn vermeende uitbarstingen van, dat helpt het ook niet echt vooruit. Nee, de roddel achterklap, dat vond hij ook niet echt vertrouwwekkend. Ik moest wel heel erg terugdenken aan dat wel heel erg was. Het klonk mij wel heel erg in de oren als de roddel en achterklap uit de eerste ronde onder leiding van Plasterk. Ja, dus dat een beetje wat er toen gebeurde. Ja, hè? Klopt, we gaan het er zo uitgebreider over hebben. Eerst eventjes een updateje halen bij Jan Vincent, die nog steeds in Deventer zit. Alles of niets, schreeuwt het publiek van Go Ahead Eagles. 0-1, nog 5 minuten te gaan bij Go Ahead PSV. Die tussenstand is dus niet veranderd. Beide ploegen hebben kansen gehad om te scoren. Dest had bijna zijn tweede gemaakt van deze avond. Hij maakte de 1-0 na 10 minuten. Nu schoot hij op de vuisten van De Lange. En aan de andere kant zagen we een prachtig schot van Enric Jansana, invaller bij Go Ahead. En die werd prachtig en stijlvol gered door Benitez. Dus zo krijgen beide ploegen kansen, maar blijft het voorlopig bij die ene goal met nog 4 minuten te gaan. Het is Benitez nu met de lange trap richting Peppi. Die is in de ploeg gekomen voor Luc de Jong. Die is vervangen. En daar gaat PSV aan de linkerkant met Serginho Dest. Dit ziet er dreigend uit. Dest nog altijd. Dest met zijn goal met de paal. En dan de rebound voor Peppi. Deze had erin gemoeten. Dan was de buit binnen geweest voor PSV. Het was opnieuw Dest dus met een gevaarlijke actie. Nu raakt hij de paal. En de rebound is niet besteed aan Peppi. Ja, en zo blijft het dus spannend, ook in de laatste minuten van deze wedstrijd. Oh, hij is heel wild, Peppi, in die afronding. Het is goed bekeken daar van Dest. Via De Lange zelfs nog, want die tikte hem uiteindelijk op de paal. En dan, Peppi, die had die bal gewoon binnen moeten schieten. Dan was het klaar geweest. Maar dat is het dus nu nog niet. Het blijft spannend. Nog 3 minuten officieel en er zal wel wat blessuretijd bij komen met al die wissels. Dus het is spannend in Deventer. 0-1. We praten verder met ons nieuwsforum over de kabinetsformatie. En dat nieuwsforum dat bestaat uit Julia Wouters, Hero Brinkman en Gerard Beverdam. Ja, Gerard, jij zei het al. Het was ook de week nadat er gisteren een beetje een doorbraakje leek, dat het ook gewoon een week was van het nieuws waarin er veel verhalen van Pieter Omtzigt naar buiten kwamen. Onder meer in de politieke podcast van De Telegraaf. Het ging over huilbuien, zijn stem verheffen en van de onderhandelingstafel weglopen, ook nog eens veel te lang twijfelen. En achter de schermen wordt dan door andere politici geklaagd over het emotionele en wispelturige gedrag van de leider van de NSC. En Omtzigt reageerde daar zelf als volgt op. Ik herken me niet in het beeld, maar denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Raken die berichten u ook? Nou ja, ik denk niet dat ik deze vraag hierover ga beantwoorden. Ik probeer op dit moment te kijken hoe ik verder kan gaan met landsbestuur. En laat ik het zo zeggen, wij hebben als NSC meer concrete voorstellen dan welke andere partij dan ook op tafel gelegd tijdens de besprekingen. Ja, Gerard Omtzigt herkent zich niet in dat beeld van de emotionele man. Hij herkent jij het dat ook niet, want hij, volgens mij een dag later stonden we ook met journalisten en werd hij door een aantal collega's ook best wel gevraagd van heeft u gehuild, ja of nee? En het wilde hij niet zeggen. Zei, ja, maar het is best wel relevant om dat wel of niet te weten. Nou, hij wilde er niet op ingaan. Dus, herkende jij het beeld en de verhalen? Ja. Kijk, ik loop inderdaad al best wel lang rond op het Binnenhof en ik ken Pieter Omtzigt ook wel een beetje. Laat ik zo zeggen, ik ken hem wel als iemand die best wel wisselt in zijn stemmingen ook. Dus, en ook wel, ik ken ook wel genoeg verhalen over botsingen met journalisten bijvoorbeeld. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Ja, goed, weet je, kijk. Nou, maar dat kan ik me af en toe ook wel voorstellen, hoor. Ja, nee, goed. Botsen met journalisten, maar Erel Brinkman weet hoe dat is. Ja. Nee, maar ik vind ook, wat je hebt gezien, zelfs bij de Telegraaf vorige week, die daar denk ik verder ingaan dan wij bij het Nederlands Dagblad zouden doen, hebben ze er toch voor gekozen om dit in een podcast te zeggen en niet direct een artikel over in de krant te publiceren. Ja, ook omdat ik kom heel veel politici tegen, ik spreek er ook heel veel op de achtergrond en ik heb ook heel veel dingen wel gehoord hierover. Alleen ik vind dat mensen die in de Haagse politiek werken, en Pieter Omtzigt is bijvoorbeeld recent nog burn-out geweest. Ik vind dat mensen ook wel enige mate recht hebben op wat bescherming of wat privacy, zolang het niet het politieke proces beïnvloedt. Mensen werken daar onder grote druk. En als iemand een keer een uitbarsting heeft, hoeft dat mij... Ja, maar dat hier beïnvloedt niet gelijk toch? De volgende dag de krant in. Alleen nu is het gewoon wel een aantal keren heb je gezien dat dingen echt naar buiten zijn gekomen over deze onderhandelingen. En aan de andere kant denk ik wel, als je de Omtzigt graag bij wil hebben, dan zou ik die dingen niet naar buiten brengen. Dus ik vond het ook een erg onlogisch moment waarop deze onthullingen vorige week kwamen. Julia, jij vindt dat er in de media een beetje eufemistisch over gesproken wordt. Ja, over geschreven wordt, over gepraat wordt. Ik vond het heel fascinerend. Ik heb een column geschreven voor het FD, waarin ik een parallel trok tussen de verhalen die over WNL eindbaas Bert Huisjes al heel erg lang rondging. En iedereen die in en om Hilversum beweegt, die verhalen kende. En dan op een gegeven moment kantelt er iets en dan gaat één iemand iets zeggen en iemand sluit zich daarbij aan. En dan opeens zijn we met z'n allen over eens dat het eigenlijk onacceptabel gedrag is en dat mensen daaronder lijden. En ik vind het dus eigenlijk heel raar dat er... Ik hoor die verhalen al heel lang en heel massaal over Pieter Omtzigt. En ik denk dat we op zijn minst erover moeten hebben met elkaar. Van, oké, weet je, mag je huilen in de politiek? Ja, vind ik wel. Als je heel betrokken bent, je mag ook af en toe boos worden. Wanneer wordt het een risico voor hoe je je vak uitoefent? En ik denk dat daar al heel lang veel twijfels over zijn. Maar omdat Pieter Omtzigt ook een ontzettend goed Kamerlid is, dat we eigenlijk zeggen, ja, maar hij speelt wel Champions League. Ja, maar hij heeft wel echt een hele goede omroep neergezet. He, dus dat we die van, nou, je hebt bijzondere prestaties, je kan iets heel goed, je hebt een waanzinnig talent en daardoor vergoeilijken we ander gedrag. Ja, maar ik weet niet wat misschien wel gewoon goed is om eens een keer te zeggen. En ik vind dat zegt Wouter de Winter in zijn in die podcast, en daar ben ik het met hem eens. Ik vind dat je als kiezer heb je het recht om het te weten, niet als roddel, maar gewoon te weten, dit is een man die heel emotioneel kan worden en die ook het ontzettend moeilijk vindt om te kiezen. Voor je het weet wordt het in de sfeer van grensoverschrijdend gedrag gebracht. En laat ik zo zeggen, mij zijn geen verhalen bekend. Nee, mag je even uitpraten. Niemand overgehoord. Nee. Dat wil ik dus nu ook zeggen. Er zijn mij totaal geen verhalen bekend dat bijvoorbeeld medewerkers van Omtzigt zich geïntimideerd. Nee. Maar tegenwoordig, ik vind het gevaar, want Julia begint over... Het gaat niet over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over iemand die op emotionele manier reageert en of dat wel of niet zijn besluitvaardigheid en zijn werk beïnvloedt. Nee, kijk, ik ben het helemaal met Julia eens. En Julia, en ik wil nog een klein stukje verder gaan in die gedachtegang. Ik vind namelijk wel dat politici emotioneel mogen zijn. Ja, ik echt. Ik vind dat goed. Ik mis dat bij sommige politieke leiders ook, hè? Ja. En dat mist het volk ook. Dat is een van, in mijn beleving is dat een van de oorzaken tussen de afstand tussen volk en politiek. Maar wij zitten hier met het consolideren van een kabinet. En daarvan weten we ook allemaal dat je daarin zakelijk en politiek afstandelijk moet zijn. Daar heb je bepaalde essentiële eigenschappen voor nodig om dat professioneel met elkaar te kunnen afstemmen. En daarin, moeten we gewoon heel eerlijk zijn, daarin helpt het niet als iemand daarin te emotioneel de kamer verlaat en daar, maar, daar, ze, daar, daar op een bepaalde manier. Maar dat, maar, gezegd heb, dat gezegd hebbende, wat wij niet weten, is de toestand op dit moment van Piet Opzicht. Jij refereerde er een beetje aan. En dat vind ik van de media het filijnen. De media is ook een containerbegrip. Nou ja, maar in het algemeen, er wordt nu een gedachtegang ontwikkeld waarbij mogelijk de burn-out van Opzicht misschien wel een oorzaak zou zijn van, ik denk niet dat het zo is, maar misschien wel een oorzaak. Maar deze verhalen gaan over Opzicht al veel langer dan dat hij een burn-out dus had. Dus het is gewoon er niks mee te maken heeft. Gerard wil graag wat zeggen. Maar laten we Nee, maar goed, laat ik het dan voor Wouter opnemen. Die heeft die verhalen natuurlijk niet uit zijn duim gezogen. Oh. Dus dat kun je niet de media verwijten. Alleen, nee. Het is wel een keuze of je ze wel of niet naar buiten brengt en in welke mate. Dat ben ik wel met jullie eens. Tegelijkertijd. Maar Wouter moet het wel duiden. Hij is een hele goede journalist. Ja, Wouter heeft precies het goed geduid, wat mij betreft. En die precies weet wat verlang je van iemand? Wat is de historie van zo'n persoon? En wat is er nou anders op dit moment met hem aan de hand? Maar ja, dan moet ik toch een beetje terugdenken aan wat Jort Kelder volgens mij vorige week bij, ik dacht bij VI, zei van, ja, weet je, de mensen die de politiek een beetje volgen en die al 20 jaar Pieter Omtzigt kunnen volgen, die weten ook een beetje dat het een wispelturige man is, dat het soms een emotionele man is, dat hij recent burn-out is geweest. Hij heeft, ondanks dat alles, heeft hij ervoor gekozen om een nieuwe partij op te richten. Een hele moeizame verhouding met CDA. En dat je nu dan achteraf zegt, nou, ik ben helemaal verbaasd over dat zo'n emotionele man is, dat kan toch niemand zijn? Nee, maar ik vind dat de kiezer het ook mag weten. Dat is mijn punt. Dat weten ze nu zometeen meer over Omtzigt, over de formatie en over andere politiek nieuws van de afgelopen week. Eerst nog even naar Deventer. Is het inmiddels klaar bij Go Ahead PSV, Jan Vincent? Ja, het is afgelopen. 1-0 heeft PSV gewonnen. Maar wat hebben we spannende slotminuten gezien, want PSV moest verder met 10 man na de tweede gele kaart voor Obispo. En dat betekende dat de laatste 5 minuten er alles op alles gezet werd door Go Ahead om nog een gelijkmaker op het bord te krijgen. Nou, dat lukt uiteindelijk niet. Aan de andere kant nog een grote kans voor Bakayoko, maar hij raakte de paal en zo eindigt het in 0-1. Gaat de zegenreeks van PSV, de ongeslagen reeks van PSV gaat verder. Daar komt ook geen eind aan in Deventer. Ze hebben het gedaan wat ze konden, maar uiteindelijk was Go Ahead niet bij macht om te winnen van PSV. Het werd 0-1. Er wordt hier nog druk doorgediscussieerd. Gelukkig hebben we zo direct nog even een half uur nieuwsforum en daarna ook nog sport. Dat gaan we allemaal doen na nieuws. Ja, want daar gaan we er vooruit. En daar gaan we zo meteen natuurlijk ook met Ragnar Niemeyer vooruitblikken op het Eredivisie weekend dat voor ons ligt. PSV heeft dus gewonnen 1-0 in Deventer. Graag tot zo. NPO Radio 1. De 14-jarige Thomas ontdekte een unieke soort in Zwolle, de pallasboszanger. Ja, ik ben zeker wel trots, want dat is natuurlijk heel erg leuk als je zo'n zeldzaam vogel ontdekt. De heidekoe is terug van weg geweest. In Limburg zijn ze dolblij met deze kleine grazer. Ja, prachtige dieren, hè? Ze horen je gewoon bij het landschap. Er is niemand die oehoes zo goed uit elkaar kan houden als Marion Savelsberg. Als ik het even voordoe, dan bijvoorbeeld het mannetje hier roept oeh. En het mannetje achter roept oeh. Zondagochtend van 7 tot 10 BNN VARA met Vroege Vogels op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergens goedkoper.

Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uurtje langs de lijn en omstreken nog, waarin we nou antwoord krijgen op de vraag of we een rechtskabinet krijgen. Nou, dat is misschien wat ambitieus, maar we gaan wel een poging doen. En we gaan ook de vraag stellen of het kabinet zich bijvoorbeeld gaat inspannen om ASML voor Nederland te behouden. De antwoorden komen van Politiek Watchers Julia Wouters, Gerard Beverdam en Hero Brinkman. En verder veel aandacht voor het komend voetbalweekend en de rentree van wielrenster Ellen van Dijk. En eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws. Mio Takagi is voor de tweede keer in de carrière wereldkampioen sprint geworden. De Japanse was een klasse apart. Ze doet het in 1:13:14. Geen baanrecord, geen verbetering van de tijd van Jutta Leerdam. Maar genoeg om Leerdam dus voor te blijven en voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioen te worden op de sprint. En Femke Kok die pakte het zilver net voor Jutta Leerdam. En bij de mannen was er een primeur met voor het eerst in de historie een Chinese wereldtitel. Yanning de Bo knokt zich door de laatste buitenbocht heen. Waar komt hij aan die 1:07:23? Nee, dat zit er niet in. De wereldkampioen komt uit China en heet Zhong Yangning. En Yanning de Bo die eindigt op zijn eerste WK-sprint als tweede. Laurent Dubreuil werd derde, Nuis vierde. Koploper PSV heeft in de Eredivisie met 1-0 gewonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het enige doelpunt werd in de eerste helft gemaakt door Sergio Dest. Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van Saudi-Arabië vanaf pole position. Verstappen was tijdens de kwalificatie op het stratencircuit in Jeddah ruim 3/10 sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc en zijn teamgenoot Sergio Perez. Matthias Kelmoos heeft de 6e etappe van Parijs-Nice gewonnen. Vlak voor Brandon McNulty die de gele trui veroverde. En de Amerikaan hoopt de leiderstrui zondag in Nice over de streep te fietsen. Yeah, we're in a good position now, but yeah, I can never get ahead of yourselves. We have two hard days coming, probably with bad weather and all everything. So we'll take day by day, but yeah, we'll go tomorrow as hard as we can. McNulty heeft het over zware dagen en slecht weer. Daarom is de koninginnenrit vanmorgen ingekort. En Jonas Vingegaard sloeg een dubbelslag in de Tirreno Adriatico. De tweevoudig toerwinnaar van Visma Leasebike kwam solo aan na een lange klim. En hij staat nu bijna een minuut voor op Juan Ayuso in het algemeen klassement. Zelsters Odile van Aanholt en Annette Duits liggen op koers voor de wereldtitel in de 49er-klasse. Op de WK bij het Spaanse eiland, ja, niet op het Spaanse eiland. Ze gaan varen. Op de WK bij het Spaanse eiland Lanzarote gaat het oranje duo na 11 races aan de leiding. Bij de mannen liggen Bart Lambrix en Floris van der Werken op een zilveren positie. En in de keukenkampioendivisie is de topper tussen Roda JC en ADO Den Haag geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Koploper Willem II won met 3-0 bij FC Eindhoven en blijft aan de leiding met 5 punten voorsprong op Roda en 6 punten op ADO. Groningen won thuis met 3-0 van MVV en kan de derde periodetitel bijna niet meer mislopen. We praten met Julia Wouters, Hero Brinkman en Gerard Beverdam over Politiek Den Haag en de formatie. Het ging net over de berichten in de media over de emotionele gesteldheid van Pieter Omtzigt, de leider van NSC. De vraag is ook, wat doet dat met het onderling vertrouwen? Want dat is toch het sleutelwoord deze formatie, of eigenlijk iedere formatie. Gerard, kun jij eventjes schetsen hoe jij denkt dat de verhoudingen tussen die vier partijen nu zijn? Waar is er wel vertrouwen en waar niet? Nou ja, we hebben natuurlijk een paar weken het proces onder leiding van Plasterk gezien. Dat eindigde op een hele lelijke manier, waarbij Omtzigt ook wel eigenlijk de hele tijd de Zwarte Piet kreeg toegeschoven. Mag je dat eigenlijk nog zeggen? Nee. In ieder geval de schuld kreeg van het mislukken van die ronde. En dat was natuurlijk ook niet zo vrij hoe hij dat had aangepakt. En dat heeft ook echt wel wat met vertrouwen gedaan. Tegelijkertijd is kennelijk toch ook wel de conclusie van die partijen van, wil je een rechts- of een centrumrechtskabinet mogelijk maken, dan heb je hem nodig. Dus is er ook wel weer bij verschillende partijen alles op gericht om hem erbij te betrekken. Maar het is wel een beetje een dun koord waarop gelopen wordt. Want het ene moment helpt het dus een beetje over dat hij eigenlijk toch wel weer... dat hij toch wel weer wordt weggezet als degene die het onmogelijk maakt. En op het andere moment zegt Omtzigt, nee, maar ik zie juist wel mogelijkheden. Namelijk, ik heb verschillende opties aangedragen. Een zaakkabinet, een extra parlementair kabinet, gedoogsteun. Nou, daar kunnen we allemaal over praten. Ik denk dat bijvoorbeeld vanuit Wilders en vanuit BBB, Caroline van der Plas, dat die echt wel zien van we moeten hem toch wel bij betrekken. Tegelijkertijd de VVD speelt natuurlijk een spel met Omtzigt. Die willen juist ook graag dat hij meedoet, omdat het voor de VVD toch wel eigenlijk een onaantrekkelijke optie is om alleen met PVV en BBB in een kabinet te gaan stappen. Dus zou je ook kunnen zeggen, is er geen probleem? Wil iedereen eigenlijk toch wel graag? Maar ja, dan heb je het probleem van die eerste ronde, van dat Omtzigt zegt van ik wil niet met de PVV in één kabinet. En kan die daar nog op terugkomen? Daar zit nu volgens mij de crux. Ja, nu wil ik nog heel even terug naar het vertrouwen. Want ja. Dit gaat over de inhoud. Ja. Hero, denk jij kent Geert Wilders goed. Denk je dat hij zijn ex-app van zijn telefoon moet verwijderen? Nee. Om dat vertrouwen misschien eventjes terug te krijgen? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik zou niet weten waarom eigenlijk hij... Maar ik wil. Ik weet wel waarom dat een goed idee is. Ja, ik snap ook wel dat je zegt. Begrijpt waarom ik het vraag. Ja, nee, natuurlijk. Maar ik snap het ook wel. Alleen, Geert heeft ondertussen al zoveel weggegeven. En ik vind ook dat hij moet zijn authenticiteit ook gewoon bewaren wat dat betreft. Het is ook zijn manier van communiceren. Hij hoeft niet een andere politicus te worden. Hij is zoals hij is. Het volk heeft op hem gestemd. Hij staat huizenhoog boven iedereen in peilingen. Dus ja, we moeten ook blij zijn met de opstelling. Hij wil ook een regering. Het is wel zo, van die vier partijen wil hij... Hij heeft het meeste weggegeven, maar hij wil het misschien wel het minst. Als je strategisch gaat kijken, heeft hij ook helemaal geen baat bij. Want als een VVD zegt van nou, dan ga ik wel met PvdA GroenLinks, wat ik me niet kan voorstellen dat de VVD zo dom zou zijn, maar stel dat ze dat zou doen, nou, dat duurt een jaar. Maar is het belang van een politicus alleen de electorale gewin, of kan het belang ook zijn dat hij dan zijn plan een keer kan realiseren? Als je uiteindelijk met je programma in een coalitie dreigt te gaan vallen waar je niks uit kunt halen, dan wil je verkiezingen. Maar goed, jullie maar dat is in ieder geval dat X-punt. Want jij zegt, Julia, ik zou dat wel logisch vinden vanuit zijn standpunt. Ja, en ik snap ook heel goed wat Hero zegt, hè. Dus, en dat is ook waarschijnlijk het probleem van deze formatie in een notendop. Geen van de vier partijen is nog uit campagnestand gekomen. Ze zijn allemaal al... aan de ene kant doen ze die hele ceremoniële dans. Mm-hmm. Eerst met Plasterk, nu met Putters. Alsof ze een coalitie aan het smeden zijn. Maar tegelijkertijd zijn ze allemaal aan het kijken, oké, hoe kom ik hier het beste uit? Dat is niet uniek voor deze vier partijen. Dat hebben we bij de vorige coalitievorming ook gezien. En je moet, wil je komen tot het vormen van een kabinet, moet je echt even denken, oké, de campagne is achter ons, niet voor ons, achter ons. En nu gaan we met z'n vieren, met z'n tweeën, met z'n drieën, doet er niet toe, gaan we ons richten op een gezamenlijk project. En dat gebeurt nu niet. En dat ligt helemaal niet zozeer aan de individuele spelers, want dat hebben we dus de vorige formatie, die bijna een jaar geduurd heeft, ook gezien. En het mooie is, hè, er wordt nu, je zegt, het is heel erg dom als de VVD weer met de PvdA gaat. Die coalitie was er in 6 weken... en heeft de hele periode samen stand gehouden. En er wordt wel vaak in de verslaggeving wordt gezegd van het is heel belangrijk dat de chemie goed is. En dat is onzin. Het is niet alsof ze een goed seksleven moeten hebben en elkaars verjaardagen moeten platlopen. Het gaat erom dat je weet... Heel visueel ineens. Ja, sorry. Maar ik snap het wel. Dus, ja. Het is echt wat anders dan een relatie. Want Mark Rutte en Lodewijk Asscher hebben 5 jaar lang extreem goed samengewerkt, hebben veel respect voor elkaar, weten dat ze, als iemand zegt, dit is mijn woord, dat je daarop aan kan gaan, en zullen nooit meer met elkaar koffie gaan drinken. Want ze hebben die chemie hebben ze helemaal niet. Maar ze waarderen elkaar en ze respecteren elkaar en hebben over heel veel dingen een totaal tegengestelde mening. En dat is belangrijk, dat je dat respect en die waardering voor elkaar hebt van oké, we zijn het niet met elkaar eens, maar ik wil me verdiepen in wat belangrijk is voor jou en ik wil jou tegemoetkomen. Ja. En ik wil en stoppen weten... met X kan daar een voorbeeld van nou ja, zijn. Kijk, ook als je wil als omzicht, hè, die, nou ja, ik snap het niet meer, maar in ieder geval, ik snap niet waarom je niet met hem samen kan werken met Wilders, maar wel hem kan gedogen, want dat is in mijn oog hetzelfde. Maar ik kan ook voorstellen dat Pieter kan wel iets. Pieter Omtzigt kan wel iets vinden of iets willen, maar hij heeft ook die fractie. En die fractie, dat zijn 19 individuen naast hemzelf die andere dingen hebben. En die moet hij ook meekrijgen. Daar ben ik wel benieuwd naar. En dat... die zitten niet daar aan tafel. Dus die hebben nodig dat ze niet alleen zien wat er op papier staat, maar dat Wilders ook iets. En de rest van de 36 PVV'ers, dat ze iets laten zien. Maar daar ben ik wel benieuwd naar, Heel. Jij hebt een formatie meegemaakt in 2010. Toen was je Kamerlid voor de PVV. Die ging uiteindelijk gedogen toen. Ja. In hoeverre is dat vertrouwen iets dat alleen moet ontstaan tussen die topspelers? Dus in dit geval Wilders, Jesselgus, Van der Plas en Omtzigt. En in hoeverre speelt het ook mee dat de Kamerfracties elkaar gaan vertrouwen? Nee, maar dat als het goed is, tenminste zo ging dat bij de PVV... volgt dat elkaar als de topfiguren elkaar vertrouwen. Verhagen, Rutte en Wilders, die vertrouwden elkaar gewoon. Ik heb de onderhandelingen gevoerd voor politie en Binnenlandse Zaken toen de tijd. En een deel justitie. En Teve en Buma waren daarmee gesprekspartners. En wij vertrouwden elkaar. Wij konden lezen en schrijven met elkaar. En is dat ook belangrijk voor die formatie? Dat dus zeg maar natuurlijk, de rest natuurlijk, van de Kamerleden elkaar daar, ook wat kun je, vindt? Je gaat met elkaar om de tafel zitten. En die wil dit, die wil dat, die wil dat. Wat is het kostenplaatje? Kunnen we een deal maken? Nou, en dat zet je op papier met elkaar. En je gaat naar je fractie toe. En je gaat kijken of de mensen daarmee eens zijn. Daar kun je heel snel slagen slaan. Ik moet wel even zeggen, ik wil even inhaken op wat Julia daarnet zei. Want zij vindt het bijvoorbeeld wel belangrijk dat er geluiden komen over bijvoorbeeld de gesteldheid van Omtzigt naar buiten toe. Hè. Maar aan de andere kant probeer je te belemmeren dat social media bijvoorbeeld gebruikt wordt door Geert Wilders. Nee, maar kijk. En ik denk juist dat kijk, ik denk dat je goed moet kijken naar hoe bijvoorbeeld Wilders in dit geval social media heeft gebruikt. En dat heeft hij voor zijn doen zeer efficiënt en zeer nauwkeurig gebruikt in mijn beleving op de goede momenten. Gewoon even om even een punt te maken van jongens, dit wil ik zo nee, op maar, deze manier doen. En dit is wat er aan de hand is als richting nee, maar, de stemmen. Nee, maar kijk, bijvoorbeeld hij over hoe hij zich in de formatie opstelt op X, dat is niet het probleem. Het gaat er natuurlijk om dat hij ondertussen Wilders blijft. En dat is het zijn volste recht. Maar dat is wel een probleem in de fractie maar van dat Pieter doet hij Omtzigt. Dus nu niet meer. Hij gebruikt nee, om zijn Wilders toe. Nee, alleen maar, hij is ministeriabel, premier. Jawel, maar tegelijkertijd, laten we nemen het Oekraïne-standpunt. Hè. Dus hij heeft daar gezegd, oké, ik ben bereid om Oekraïne te blijven steunen als dat leidt tot een kabinet. En ondertussen is er een debat ergens anders. En daar heeft de PVV een stelling in die bij de PVV hoort. Namelijk, wij willen ook Oekraïne niet steunen. Ja. Voor de fractie van Omtzigt is dat onbegrijpelijk. Het is heel begrijpelijk, want er is nog geen akkoord. Maar het helpt niet als je op die manier blijft uiten en de PVV dat soort dingen blijft zeggen om die rest van die fractie mee te krijgen. Want hartstikke goed idee. Kijk eens, we hebben hier het papier. En ondertussen zie je duidelijk dat Kim Putters een zware taak wacht de komende week. Wij wensen hem allemaal succes met die zware taak. Jesselgus denkt dat er een kabinet is voor de zomer. Ja, daar zijn ze wel bij van, dat denk ik persoonlijk. Ja. Dat zou, als het aan mij ligt. Dus dat is ook allemaal campagne. Dan moeten ze wel meedoen. Niemand wil de schuld krijgen dat het mislukt. Dat is ook het spel wat we nu zien natuurlijk. Maar uiteindelijk kun je ook niemand verplichten om mee te doen. En ja, als we dan dat toch even om dat vertrouwen. Kijk, ik zie toch bij Omtzigt, om nog even daarop door te gaan. Hij heeft er niet veel vertrouwen in, denk ik, dat die toezeggingen van Wilders over die rechtsstaat, dat die ook echt inhoudelijk iets voorstellen. Daarom zegt hij ook van ja, ik ben niet vergeten wat Wilders in het verleden heeft gedaan. En van de week heb ik ook nog weer een tweet van Wilders gezien die over Richard de Mos zei, ik wens je nog heel veel vrijspraak toe. Dat is gewoon een zaak die onder de rechter is en waar je als politicus helemaal niet mee hoort te bemoeien. En dan denk ik, ja, dan kun je de rechtsstaat respecteren, maar dat wordt dan toch alweer in een eerste tweet die deze week deed, alweer gelogens. Ja, Geert Wilders doet wat anders dan wat hij zegt dat hij doet, Hero Brinkman. Dat hoor ik hier een beetje uit. Nee, ik moet heel erg zeggen, ik vind dat een beetje een flauwe opmerking. Want omdat er heel veel politici zijn die een mening hebben over een rechtszaak die al gaande is. Is het alleen maar over milieurechtszaken en dat soort dingen. Dus dat is er ook gaande. Ik vind het wat dat betreft moeilijk omdat het hangt er vanaf van waar je uiteindelijk naartoe wil gaan met z'n allen. Maar zonder daarbij toch je eigen identiteit te verliezen. Ja. Jij zei net, eigenlijk heeft Wilders al heel veel ingeleverd. Ja. Dus steun voor Oekraïne is hier opgedraaid. Ik vind het ontzettend flauw. Ik vind het ontzettend flauw, hè, dat Omtzigt, ondanks het feit dat alles wat hij nu weggegooid heeft, toch nog. Nee, dat hebben we besproken het vorige uur. En daar zijn jullie gedachten over verdeeld. Het werd net weer even te bedden. Maar ik wil toch eventjes verder inzoomen op de PVV. Want is dat, Gerard, een risico voor Geert Wilders? Dat hij nu heel veel weggeeft en daardoor later toch een beetje in de knel kan komen? Nee hoor, ik denk dat zijn kiezers hem dat niet kwalijk nemen. Die zien gewoon iemand die het heel goed heeft gedaan bij de verkiezingen. En die nu bezig is om een centrumrechtskabinet in elkaar te zetten. Dat is niet waar. Maar of die beloftes over die rechtsstaat ook wat waard zijn, dat moeten we afwachten. Ja. Ja. Wat zegt het als je zegt van, oké, we hebben dit nu afgesproken, maar alles wat ik de afgelopen 20 jaar heb gezegd over de kopvoddertax, over minder Marokkanen, waar die notabene tot aan de hoogste rechtelijke instantie voor is veroordeeld, daar willen we het allemaal niet over hebben, want we willen alleen maar vooruitkijken. Ja, zo nee, dat is niet waar, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik neem niets terug van wat ik in het verleden gezegd heb. Alleen u kunt van mij verwachten dat ik over die staatsrechtelijke onderwerpen niet met plannen kom in een nieuw kabinet om dat te wijzigen. En dat betekent dus, en dat is een goed recht, we leven hier in een vrije wereld. We leven in een democratische wereld. Nee, dat betekent dat hij, en hij is wel een man van zijn woord, dat hij daar dus niet mee aan komt zetten. Maar en dat hij daar ook geen breuk in gaat maken. Laat je dan ook zien dat je intrinsiek die rechtsstaat steunt. Julia. Nou ja, ik geloof dat niet, maar volgens mij was de vraag of zijn kiezers het hem kwalijk nemen. Mm-hmm. En het bijzondere van de PVV, en dat vergeten we vaak, is dat één, Wilders zich niet laat interviewen in talkshows, in live talkshows. Dus hij heeft nooit die ongemakkelijke gesprekken van, maar u geeft toch alles weg. Dus hij heeft heel veel regie over zijn eigen boodschap, unlike andere politici. En zijn partij heeft geen leden en congressen. Want het probleem is altijd dat bij de meeste partijen is je leden zijn niet helemaal afspiegeling van je kiezers. En die hebben heel veel geïnvesteerd in die partijen, de standpunten. Die zijn braaf steeds amendementen en moties komen indienen op het congres. En die vreten je helemaal op als je die opeens allemaal bij het vuil geeft. Veel moeilijker. Terwijl de mensen die op Wilders gestemd hebben, zitten er helemaal niet zo diep in. Hebben dat verkiezingsprogramma zelf daar nooit iets voor aangeleverd of daar heel emotioneel. Die willen gewoon een beetje wat Wilders zo ongeveer wil. En als hij maar op migratie levert en als hij maar iets levert op bestaanszekerheid, dus de eigen bijdrage in de zorg, als die fors omlaag gaat, dan zit Wilders al snor. En dat maakt dat hij gewoon een totaal andere politicus is dan alle anderen aan tafel, die zich wel moeten verantwoorden tegenover de leden van hun partij. Zij, politicoloog Julia Wouters, zij zit in het Nieuwsforum samen met oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman en politiek verslaggever van het ND, Gerard Beverdam. Het demissionaire kabinet werkt volgens de Telegraaf aan een plan om te voorkomen dat techbedrijf ASML Nederlands deels gaat verlaten. Operatie Beethoven is opgetuigd om de fabrikant van de chipmachines op andere gedachten te brengen. Deze week was het topoverleg in Den Haag tussen het kabinet en topman Wenning van ASML. En Wenning reageerde na afloop niet zo positief. Op dit moment hebben wij een probleem met het vestigingsklimaat in Nederland. Wij als ASML willen in eerste instantie en dat hebben we ook altijd zo gezegd, in Nederland groeien. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat de randvoorwaarden om te kunnen groeien op de juiste manier zijn ingevuld. En als dat niet in Nederland kan, dan kan het ergens anders. Dat is het issue van gesprek op dit moment. dreigende taal. Julia, heeft dit ook met de formatie te maken? Nou ja, maar wel meer dan alleen met de formatie. Mm. Ik denk dat in het algemeen voor het bedrijfsleven het vrij onvoorspelbaar is wat er komt. En de kabinetten volgen elkaar vrij snel op. En vroeger werd het land toch eigenlijk door het CDA, de VVD, de PvdA een beetje D66 gerund. En dan die machtsbalans verschoof dan een beetje. En als je dan een ondernemer was of je had een bedrijf, kon je daar wel een beetje op anticiperen. En nu kan eigenlijk alles. Ja. He, dus er is helemaal niet een intensief debat geweest over die belastingvoordelen die expats krijgen. Dat is gewoon als uitruil om de studieschuld, de pechgeneratie beter te compenseren. Daar kunnen we wat vandaan halen. Het groeifonds, daar is een greep uit gedaan om de benzineaccijns blijvend te verlagen. En dat maakt het wel te verlagen zelfs. Ja, en dat maakt het wel heel erg moeilijk om als bedrijf te weten, dit is wat eraan zit te komen en daar gaan wij nu ons bedrijfsplan op instellen en dan de komende 4 jaar er ons voorbereiden. Ook met klimaatfondsen. En op het ene moment is er een enorme bak met geld. Volgende moment is die weer aan het verdampen. Dat is wel heel erg moeilijk om een bedrijf overeind op te houden. Ik ben het wel met Julia eens. Wat volgens mij hier ook wel speelt, is dat we zien dat we in Nederland tegen grenzen aanlopen. Hè, die waar sommige bedrijven ook niet blij mee zijn, is dat die bachelors die heel veel in het Engels worden aangeboden, dat teruggeschroefd gaat worden. Tegelijkertijd, waarom doen we dat? Omdat we zeggen van ja, er komen eigenlijk veel te veel buitenlandse studenten naar Nederland, die kunnen we niet eens allemaal huisvesten. Wenning van ASML die zegt ja, we willen liefst in Nederland groeien, maar ja, waar dan? En dat kan echt niet allemaal daar in Veldhoven bij Eindhoven gaan plaatsvinden. En bovendien, ja, daar ondervinden mensen die niet bij ASML werken, of misschien ook soms wel werken, er ook grote nadelen van. Want er komen heel veel expats naar die regio toe. Die huizenmarkt die is daar nog veel meer overspannen dan op andere plekken in Nederland, omdat die mensen ook allemaal gevestigd moeten worden. En dan heb je die expatregeling, waarbij dus je eerste 30% van je salarisbelasting vrij is. Ja, dat is dan lastig concurreren als je dan tegen een expert van ASML moet concurreren en je wilt daar in de buurt een huis kopen. Ja. Dus we hebben gewoon ook, dit is ook gewoon een vraagstuk van wat kunnen we als land aan? Hoe groot kunnen bedrijven groeien? En moet dat dan wel allemaal in Nederland? Maar ASML heeft bijvoorbeeld aangegeven dat ze aan het overwegen waren om zelf te kijken of ze kunnen investeren in woningen. Dus dat ze het probleem zelf ook oplossen wat ze veroorzaken. Maar dan moet je wel weten dat als je die investering doet, dat je ervan op aan kan dat het dat er iets van voorspelbaarheid zit in wat je kan verwachten. Maar in de hele discussie vergeten we 3 dingen. Ten eerste, wat zijn expats? Er zijn namelijk verschillende soorten expats. Mensen die als ambassademedewerker in Den Haag gaan werken, dat zijn ook expats. Nou, moeten we daar nou speciale frivoliteiten voor gaan verzinnen, dat ze hier lekker kunnen blijven werken? Ik dacht het niet. Er zijn expats, dat zijn buitenlandse bedrijven die rond Schiphol of elders gevestigd zijn en die hun eigen buitenlanders hier naartoe halen. Het zijn ook expats. Moeten we daar wat voor doen? Nou, ik dacht het niet. Je pleit voor verschillende categorieën expats. We moeten kijken naar de verschillende categorieën van expats. Dat ten eerste. Dat gezegd hebbende, ASML, Boskalis. Zo zijn er nog een paar bedrijven te noemen, ook in de wapenindustrie, ook in de radarindustrie. Dat zijn cruciale, militaire, geopolitieke bedrijven. Die moeten wij nooit naar het buitenland laten gaan. Met alle respect, ook niet naar Duitsland. Wij hebben een bondskanselier gehad in Duitsland, die heeft ons Nord Stream 2 aan onze broek gesmeerd, als heel Europa. De man is het grote vriendje van Poetin gebleken. Die is eigenlijk gewoon een semi-persona non grata in Duitsland geworden. Dus met andere woorden, wij moeten dit soort bedrijven, kunnen wij het vertrouwen niet geven aan andere landen. Dus wij moeten, ik denk, en ik weet niet hoe operatie Beethoven eruit gaat zien. Overigens een klassicus, Beethoven, een hele romantische man eigenlijk. Maar ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Maar ik hoop wel dat daar een gradatie in zit van die expats. Ja. Want we moeten koste wat kost ASML, ook in de uitbreiding. Ik ben het compleet niet met jou eens dat het onmogelijk is in Nederland. ASML kan wel degelijk uitbreiden in Nederland. Ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar we kunnen niet alles. Je zegt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Ja. Maar ja, als je dan van afstand naar Nederland zou kijken, dan zou je denken, nou, rechtse partijen de meerderheid, die zitten met elkaar aan de formatie, die zullen die bedrijven wel lekker makkelijk maken. Ligt het zo makkelijk ook aan de formatietafel, denken jullie? Nee. Nou. Nee, kijk, ik denk dat iedereen ASML dan wel weer wil behouden. Ja. Maar dat ze die internationale studenten en die belastingvoordelen. Nee, maar het hangt allemaal met elkaar samen. Hè? Ik bedoel, jij zegt nu even niet. Maar ASML heeft ook wel, of vergelijkbare bedrijven, hebben ook wel juist weer belang bij buitenlandse studenten. Dus dat werkt ook allemaal op elkaar in. Dus het is ook gewoon een probleem van een vraagstuk van hoe accommoderen we dit allemaal? Is dat een soort botsing tussen de nationalistische stemmen in die, aan die formatietafel en de wat rechtsliberale stemmen? Nee, ik denk dat er gewoon echt wel degelijk zo'n belastingvoordeelmaatregel is ooit in het leven geroepen omdat wij toen nog 75% belasting hieven. Dat doen we allang niet meer. Dus de nut en de noodzaak van zo'n belastingmaatregel, daar valt echt wel wat op af te tornen. Ja, en et cetera. Dus of je nou rechts of links bent, ik denk dat het niet zozeer het probleem is of je wel of niet voor die maatregelen is, maar dat die op een achternamiddag even een streep doorheen gaat en versoberd wordt. Onzekerheid. Daar kan je geen beleid op voeren als bedrijf. Slecht voor het vestigingsklimaat. Ja. En dat is voor jou een belangrijk punt. Ja. Goed, daarmee gaan we hier een einde aan breien. In ieder geval aan het Nieuwsforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Julia Wouters, Gerard Beverdam en Hero Brinkman. NPO Radio 1. En zo is het ook alweer 10:30. Tijd voor het journaal met Zit van der Linden. Een oud-president van Honduras is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan drugshandel. Juan Orlando Hernandez zou steekpenningen aangenomen hebben van drugsbendes. Volgens justitie zette hij het leger in om cocaïne in de VS te krijgen. Zelf ontkent hij de aanklachten. De productie in een Duitse Tesla-fabriek wordt volgende week weer hervat. De fabriek ligt sinds dinsdag stil door een stroomstoring na een brand. Een extreemlinkse groepering zegt die brand te hebben gesticht. De Duitse justitie onderzoekt nu beschuldigingen van terrorisme en anticonstitutionele sabotage. Een rechter in Pakistan heeft een 22-jarige student de doodstraf opgelegd vanwege godslasterlijke appjes. De man stuurde volgens de rechtbank foto's en video's die bedoeld waren om moslims te beledigen. Pakistan heeft een van de strengste blasfemiewetten ter wereld. De formerende partijen trekken zich volgende week 2 dagen terug op een landgoed om te kijken of ze een kabinet kunnen vormen. PVV, VVD, NSC en BBB moeten zo in rust en vertrouwelijkheid kijken of er conclusies te trekken zijn, zegt informateur Kim Putters. Langs de lijn en omsteken. Zilver voor schaatser Jenning de Bo vandaag bij de WK Sprint. In Insel was alleen de Chinees Zhongyang Ning sterker dan de Bo. De 20-jarige de Bo, die dit seizoen debuteert op de lange baan, is tevreden met zijn tweede plek. Ja, het was, zat niet meer in voor vandaag. Ik heb echt een ongelofelijke 500 gereden. Daar ben ik echt heel trots op. Alleen het baanrecord ging niet pakken. Nee, het baanrecord op de 1000 meter van Ning. Dat was eigenlijk het plan. Dat was altijd mooi geweest. Ik ga maar even staan. Oh. Ik dacht even van, je bent er beter aan toe dan gisteren, maar dat is niet zo, hè? Nee, ik ben echt trots op mezelf. Ik denk dat ik echt tevreden mag zijn. Ik heb misschien hier en daar wat laten liggen. Waar dan? Gisteren, zoals ik al zei in de interview. Maar ik ben echt, echt blij. Zei je niet ergens tussen neus en lippen door dat eigenlijk de 1000 meter jouw afstand was, maar dat dit toernooi een beetje veranderd is? Ja, begin van het seizoen dacht ik, die 1000 meter, dat wordt mijn afstand. Alleen, nu blijkt die 500 meter toch nog veel beter te gaan. Dus dat zie ik alleen maar als iets heel moois. Hoe kan dat eigenlijk? Dat vind ik lastig om te zeggen. Mijn start is enorm vooruit gegaan, die eerste 100 meter. En dan merk je gewoon, als ik zo'n rondje rijd, dan komt dat goed. Dit is nou de laatste wedstrijd geweest, het seizoen is voorbij. Hoe heb je dit allemaal beleefd? Echt, ik ben zo blij met dit seizoen. Ik ben zo blij dat ik bij dit team heb mogen aansluiten. En ik ben Nederlands kampioen, Europees kampioen, vice wereldkampioen. Ik denk dat ik echt heel trots op mezelf mag zijn. Ja, dat kunnen wij alleen maar onderschrijven natuurlijk. Wat is dan het leukste van dit weekend geweest? Dat je meedeed voor de prijs tot het eind toe? Ja, gewoon de spanning. Ik heb echt... Er is ook nu een lading in één keer van je af. Dat is echt ongelooflijk. Ten eerste, ik rijd nog een WK. Maar ten tweede, ik heb een heel seizoen vol met extreem veel spanning gehad. En dat is nu gewoon voorbij. En dat voelt ook wel heel lekker. Want ik dacht, jij gaat er heel makkelijk mee om. Een beetje koelig en een beetje nuchter. Nee, dat valt er echt vies tegen. Slaap jij s'nachts dan? Ja, ik slaap prima hoor, daar niet van. Maar net zoals dat het er af en toe slome uitziet, maar het wel hard gaat, lijk ik niet zenuwachtig, maar ben ik wel zenuwachtig. En waar merken wij dat dan aan? Of merken we dat gewoon niet? Nou, bijvoorbeeld als aan zo'n start van de 500 meter als gisteren. Maar ik denk dat ik daar gewoon niet meer te veel moet terugkijken. Ik mag nu eindelijk gaan terugblikken op alle mooie momenten van dit seizoen. En dat ga ik gewoon doen met vrienden en familie die hier ook aanwezig zijn. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Ik hoorde Nuis net zeggen van blij zijn, blij zijn. Ja, nou ja, ik kan nog wel eens kritisch zijn op mezelf. En ik vind dat alleen maar een goede eigenschap. En dan af en toe geeft Kjeld me even... zo'n gast, wees gewoon eens fucking tevreden, zoiets. Ja, dat mag je zijn, want die gast die won zilver op het WK sprint. Wielrenster Ellen van Dijk heeft haar rentrée gemaakt in het wielerpeloton. 5 maanden nadat ze moeder werd van zoon Faas, deed ze vandaag weer voor het eerst mee. En niet onverdienstelijk. Van Dijk werd in de eerste etappe van de Vuelta Extremadura, dat is een 3-daagse rittenkoers in Spanje, 5e. Ellen, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, 18 maanden had je geen wedstrijd gefietst. Hoe was het om na zo'n lange tijd weer te mogen koersen? Moet je dan enigszins wennen of gaat het toch vanzelf? Ja, ik moet wel even wennen, maar het is eigenlijk meteen weer voelt het allemaal weer heel vertrouwd. Dus ja, ik zag er eerlijk gezegd een beetje tegenop. Maar vooral omdat ik Faas thuis moest laten bij mijn vriend Benjamin. En ik weet zeker dat het daar heel goed gaat. Maar ja, dat is toch heel moeilijk voor de allereerste keer. En in het wedstrijd fietsen zelf, eigenlijk de wedstrijd, ja... Als ik dan weer op de fiets zit, dan vergeet ik weer even dat ik moeder ben. En dan zit ik gewoon meteen weer helemaal in de wedstrijd. Dus dat ging eigenlijk weer als vanouds. Ja, bij steeds meer sporten zie je ook dat vrouwen hun kinderen, hun jonge kinderen meenemen naar wedstrijden. Dat is in het wielerpeloton nog niet normaal? Het is natuurlijk zo dat ik hier met mijn ploeg Lidl Trek ben. En ja, dan ben je echt een beetje in die ploeg eigenlijk. En als je dan ook je familie meeneemt, dan wordt het wel wat ingewikkeld. Ik heb nog een ploeggenootje, die heeft ook al 2 kinderen inmiddels. Lizzie Dijknen. En ja, op een gegeven moment wordt het dan wel een heel, heel bond gezelschap als iedereen zijn kinderen mee gaat nemen natuurlijk. We zijn hier wel om professioneel bezig te zijn. En dan past dat er eigenlijk niet zo in. En daarnaast is het ook zo dat als je wedstrijden rijdt, je wel echt gefocust moet zijn. En het dan... toch best wel lastig is als je familie mee hebt en daar eigenlijk je aandacht aan wil geven en dan ook bij je team de aandacht moet hebben. Dus dan is het lastig om die aandacht te verdelen en in deze situatie is het gewoon heel duidelijk en helder. Jij vindt het wel goed zo? Ja, nou, ik vind het dus wel heel moeilijk, omdat ik voor het eerst echt van huis moest. Maar het is wel zo dat ik me beter kan concentreren op mijn werk op deze manier. Kijk, we gaan het over je sport hebben. Je werd 5e, je teamgenoot Brody Chapman werd 2e. Jij deed de zogeheten lead-out, trok de sprinters aan. Was je daar tevreden over? Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Het was een oplopende finish. En mijn taak was om de lead-out te doen. Het ging niet helemaal goed. Want helaas verloor ze mijn wiel in de allerlaatste bocht. Dus daardoor hadden we een klein gaatje. En was een renster van Movistar tussen gekomen die uiteindelijk won. Ik was wel heel blij met de effort die ik deed, zeg maar. Met de power die ik daar kon leveren. Zit je nou eigenlijk nog anders op de fiets dan voor je zwangerschap? Nou, eigenlijk niet. Ik was nooit echt een held in het peloton. Ik vond het altijd wel, ik vind het altijd wel een beetje spannend. Met allemaal renners om me heen waarvan ik nooit weet wat ze gaan doen. Dat heb ik dus nog steeds. Maar ja, tegelijkertijd merkte ik bijna geen verschil vandaag met hoe het hiervoor was. Als ik dan eenmaal weer op de fiets zit, dan doen we gewoon alles weer zoals het altijd is. En daar hoort ook bij dat je in een wedstrijd fietst en dat je dan denkt, oh, waarom doet zij dit en waarom gebeurt niet dit? Of dat je meteen weer de frustraties hebt van ik wil eigenlijk dit en ik wil dat. Dus ja, dat merkte ik ook wel. Dat fanatisme, dat komt meteen weer naar boven. Want ik kan me ook wel voorstellen dat als je vader of als je moeder bent geworden, dat je ook denkt, je de sport bijvoorbeeld wat meer gaat relativeren. Maar dat is ook niet zo. Nou, het is wel zo. Ik heb afgelopen jaar natuurlijk het wielrennen echt van een afstandje bekeken. Dus het voelde een beetje als een sabbatical eigenlijk. En dan ga je wel denken van, niet elke wedstrijd is heel belangrijk. Dus ik was eigenlijk ook echt niet zo zenuwachtig voor deze wedstrijd. Omdat ik weet heel erg in wat voor proces ik zit, waar ik mee bezig ben, wat mijn grote doel is. En dit is allemaal een opbouw daar naartoe. En ik kon me vroeger, voor de zwangerschap wel heel, heel druk maken om elke wedstrijd. En dat ik overal wilde presteren. En nu denk ik, ja, dit is mijn proces. En ik kan het allemaal wel wat beter in perspectief plaatsen. En de echt belangrijke momenten, denk ik, uitkiezen. Nou, dat belooft nog wel wat. De Vuelta Extremadura. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de koers niet kende. Waarom dacht je, hier wil ik in terugkeren? Nou, in alle eerlijkheid is het gewoon een heel klein koersje. Dus het is wel makkelijk om terug te keren. Omdat het niveau is hier niet het World Tour niveau. Dus het is een lager niveau. Dus dat is lekker instappen. Het peloton is wat makkelijker om in te rijden. En daarnaast, de hoofdreden is omdat er een tijdrit in zit. Aankomende zondag is er een tijdrit van 17 kilometer. En ik wil heel graag me op het tijdrijden focussen. Omdat mijn grote doel is om mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs. En daar echt mee te doen voor de prijzen. Als ik dat wil op de tijdrit, dan moet ik veel tijdritten rijden. En er zijn er niet zoveel, maar deze koers had een mooie tijdrit. Dus vandaar dat ik hier ben. Is dat ook het hoofddoel en eigenlijk de vulling van de rest van je seizoen? Zoveel mogelijk tijdritten, zodat je klaargestoomd wordt voor Parijs? Ja, maar daarnaast ga ik wel binnenkort weer terug naar de Belgische klassiekers. Echt naar het World Tour niveau. Ik rij hierna nog een koers in Normandië. Dat is net weer een stapje hoger. En daarna ga ik echt weer naar de voorjaarsklassiekers. Dus dan begin ik weer met Gent-Wevelgem. En dan ga ik daarna alle andere klassiekers rijden. En dus ja, er zijn heel veel doelen. Er is ook nog een mooie Tour de France met een start in Nederland. Er is nog een WK, een EK. Dus ja, de Olympische Spelen zijn mijn hoofddoel. Maar er is nog heel veel meer moois om van te dromen. Druk wordt het, Ellen van Dijk. Welkom terug op je werk. Dankjewel. Ja, Ellen van Dijk. PSV heeft in de Eredivisie met 1-0 gewonnen van de Go Ahead Eagles vanavond. Verdediger Serginho Dest maakte in de eerste helft het enige doelpunt. En verdediger Armando Obispo kreeg in de slotfase een tweede gele kaart en werd dus ook met rood van het veld gestuurd. En volgens PSV-trainer Peter Bos was het geen gemakkelijke avond. Nee, we hebben het onszelf niet eenvoudig gemaakt. Ik vond ons namelijk goed spelen de eerste helft. En daar hebben we de nodige kansen gehad. Het stond slechts 1-0. Tweede helft deed Coët het, dacht ik, beter. Hebben we ook nog wel wat kansen gehad. Maar met 1-0 hou je ze wel in leven en blijven ze erin geloven. Ja, want het begin, eerste helft, bijna hele eerste helft, was weer van een heel hoog niveau van jullie. De scherpte was er weer. De beweging, de snelheid, de intensiteit, alles wat je wil zien was er, denk ik. Ja, alleen de doelpunten. En de kansen hebben we wel gehad. We scoren een geweldige goal met Serge, maar de tweede die ging er niet in. En dan weet je, dan blijft het natuurlijk altijd gevaarlijk. De tweede helft weet je dat zij komen. En ze kregen ook kansen. Twee goeie, je keeper houdt je op de been. Heb je nog een moment gedacht, het wordt tricky? Nou, zolang het 1-0 blijft, kan het dus altijd gevaarlijk zijn. En het was niet zo dat zij constant de druk bij ons erop hadden en dreigend waren. Maar het blijft dan altijd wel mogelijk. En ook tweede helft krijgen we nog een bal op de paal. Peppi die, denk ik, als hij iets beheerster afwerkt, al de 2-0 moet maken. En dat gebeurt niet. Maar toch, het is weer een moeilijke uitwedstrijd. Die jullie schadevrij doorkomen. Die reeks, het is nu 41 wedstrijden ongeslagen. Ja, het gaat maar door. Ja, ik reken niet met 41, want toen was ik het nog niet. Ik kijk gewoon naar dit seizoen. Was ook een leven voor jou? Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Maar ja, het gaat ons natuurlijk om dit seizoen. En ik denk dat het knap is wat die jongens iedere week laten zien. Bakayoko vandaag op de bank, waarom was dat zo? Ja, ik denk dat hij is pas 20 jaar en ik heb hem al zoveel gebruikt dit jaar. Dat nu zag ik een mogelijkheid met Malik vanaf de linkerkant om hem even wat rust te geven. En ik hoop dat hem dat goed en ik vond hem ook goed invallen. Veerman en Sabari ontbraken vandaag. Wat is jouw verwachting voor komende woensdag? Gaan ze dat allebei halen? Ik hoop het. Ik weet het niet. We hebben morgen een uitlooptraining. En dan gaan we kijken of we misschien al wat jongens aan kunnen sluiten weer. Zondag even rust. En dan hebben we 2 dagen om ons voor te bereiden op Dortmund. Woensdag is dat. Dortmund tegen PSV in de Champions League. Miho Tagagi en Song Yang-min zijn in Insel wereldkampioen sprint geworden. Een feestje voor Japan en China, maar ook voor Johan de Wit, de Nederlandse schaatscoach die beide schaatsers naar de wereldtitel heeft geleid. De Wit werd zojuist opgevangen door verslaggever Bert Maaldrink. Is dit ongelooflijk? Nee, het is niet ongelooflijk, want het is net gebeurd. Dus, maar ik snap wel wat je bedoelt. Coach is, van 2 wereldkampioenen. Ja, het is me 4 jaar geleden ook al gebeurd, hè. Och, dus, je bent gewend. Nee, dat niet. Dat niet. Nee, maar er is toch een weekend geweest waarvan je denkt van nou, dit zijn de doelen en je haalt ze. Ja, absoluut. Ja, dit was niet het doel. Het doel voor Ning was, het zou mooi zijn als je op het podium zou kunnen komen. Want er doen natuurlijk nogal wat goede sprinters mee. Maar ja, hij heeft echt een geweldig toernooi gereden. En dat is iets wat je eigenlijk van tevoren niet kunt verwachten. Je kunt het hopen, maar niet verwachten. Waar heeft hij het best gedaan volgens jou? Nou, de 500 vandaag was... dat is een sprinterstijd. En het is eigenlijk geen sprinter. Ja, dat 34-4 op zo'n baan rijden, dat is wel... Maar het werd natuurlijk hartstikke spannend, omdat Jennings 34-2 reed in één keer. Dus dacht ik van nou, dat wordt nog wel spannend op de 1000. Maar uiteindelijk had hij toch best nog wel wat voorsprong. Baanrecord reed hij ook. Baanrecord, ja, ook niet gek. Hoe kan het zijn dat hij nu ineens een sprinter is? Een 500 meter rijder? Nee, het is geen sprinter. Het is een middenafstandrijder. Daar heeft hij ook op getraind. Dat heeft hij ook geweldig gedaan dit jaar. Hij heeft 2 wereldbekers gewonnen, 1000 en 1500. Hij heeft een zilveren medaille gewonnen op de WK afstanden. Hij had nog een medaille moeten winnen. Maar goed, dat had hij niet gedaan. En hier wordt hij nu wereldkampioen en dat is prachtig. Ik dacht het interview gaat helemaal over Takagi, maar ja. Dat is niet zo. Ja, het is net of het allemaal gewoon wordt, maar... Is dat voor jou gewoon? Nee, helemaal niet. Nee, waar zit het ongewone in dan? Of moet dat ongewone nog komen? Omdat zij, neem ik aan, nu het WK allround gaat rijden. Nee, voor mij haal je nu 2 dingen door elkaar. Kom maar. We gaan morgen beslissen of ze WK allround gaat rijden. Dus vanavond hoeven we ook niet meer te vragen. Ze gaat morgenochtend beslissen. Het wordt niet gewoon. Ja, dit soort wedstrijden winnen van zulke ongelooflijk goede rijders. Ja, want je hebt het over Femke Kok, je hebt het over Jutta Leerdam. Dat zijn echt niet de eerste de beste. En als je dan op zo'n manier wint, ja, beide dagen was ze de snelste over 2 afstanden. Ja, dan is het nergens gestolen. Dan heb je echt heel goed gereden. Ja, zij was gewoon een terechte wereldkampioen. En dan legt iedereen zich ook heel makkelijk bij neer, hoor. Mooi. Maar nog even over het WK Allround, hè. Beslissen jullie dat op de dag dat het begint? Ja. Waarom dat dan? Ja, omdat de ISU het in 4 dagen heeft gepropt. Ja, nee, maar ik bedoel, dus, je kunt het ook vandaag beslissen. Ja, maar ze is nu gewoon heel erg moe. En als ik het nu aan haar vraag, dan zal ze zeggen, nou, denk het niet. Dus, en ik heb liever wel dat ze rijdt, want ze doet het hartstikke goed. He, ze reed vandaag weer harder dan gisteren, dus ze kan het fysiek wel aan. Maar ja, ze moet zich ook elke keer weer opladen. En dat is niet, ja, het is niet zo dat je denkt van, oh, hup, nou, gaan we volgende de toernooi. Ze is heel erg moe nu. Dus ik hoop dat ze heel goed gaat slapen en dat ze dan morgen zegt van, nou, gaan we het proberen. Jan de Wit was dat. PSV heeft speelronde 25 in de Eredivisie vanavond afgetrapt met een 1-0 zege in Deventer op Go Ahead Eagles dus. En we gaan de laatste 10 minuten van deze uitzending gebruiken om vooruit te blikken op de rest van het Eredivisie weekend. Zoals iedere vrijdag doen we dat met Ragnar Niemeyer. Ragnar, goed dat je er weer bent. Let's go. Feyenoord gaat weer in de achtervolging. Arne Slotte die blikte vanmiddag vooruit op de thuiswedstrijd. Heracles is de tegenstander. En daarbij had hij ook nog een persoonlijke boodschap voor iedereen die hem zoveel zou hoesten. Ik heb dat nog niet overlegd met de dokter of die het verstandig vindt of ik dat wel of niet zeg. Maar ik heb kinkhoest gehad. Dat noemen ze de 100 dagen ziekte. Dus daar ben je 100 dagen aan het hoesten. Dus dat zorgt er wel voor dat ik nu niet elke keer meer berichtjes naar de wedstrijd krijg van joh, gaat het echt wel goed met je? Want mensen die mij zo zien hoesten, hebben daar grote twijfels over. Dus dat is bij deze uit de wereld. Je ziet er heel gerustgesteld uit. Nou, het is wel een opmerkelijk verhaal. Want dat woord wordt hier wel eens vaker gebruikt op deze plek. Maar het is hartstikke besmettelijk. Kinkhoest. Niet meer als je het al een tijdje hebt. Hè. Maar iedereen wordt er ook tegen ingeënt. Ik geloof sinds 1957. Daarmee wil ik niet suggereren, niks of... Hè, maar de DKTP-prik krijgen we allemaal. Kennelijk heeft hij het dus toch gekregen. Dat hij daarmee rond heeft gelopen. Dat is niet zo lekker binnen zo'n professionele sportorganisatie en een selectie. Maar goed, hij draait er niet omheen. Het is opmerkelijk, hè? Kinkhoest, difterie... Tetanus, ja, ik ga ook polio. Wel even 100 jaar terug in de tijd als iemand dit zegt. Ja, en dat allemaal in één shot, joh. Zo, nou, dat moeten we dan nog maar verder uit gaan zoeken. Sportief, ook van alles aan de hand. Keeper Justin Bijlo is op de weg terug. Maar zijn vaste vervanger Timon Wellenreuter... die krijgt ook opnieuw veel complimenten. Doet het goed als zijn vervanger. In voorgaande situaties koos Slot weer voor Bijlo. En dat is hij nu ook van plan? Alhoewel? Mensen moeten wel een bepaalde vorm hebben. En als ze terugkomen van een blessure weer in de vorm zijn... zoals je van ze verwacht... Dus dat zal op het trainingsveld, zal Justin, als hij weer gaat meetrainen... wel moeten aantonen dat hij gewoon weer de oude Justin is. Is dat logisch, Ragnar? Ja, ik weet niet zo goed wat hij moet doen. Hè. Je kunt je wel voorstellen dat hij misschien toch zegt, als hij terug is en er is nog een fatsoenlijk aantal wedstrijden straks te spelen. We zitten 10 wedstrijden voor het einde van het seizoen in de Eredivisie. Dat je hem misschien toch als ras Feyenoorder terugzet. Kan me ook wel voorstellen, als je kijkt naar de toekomst van Feyenoord, dat je dan denkt, we moeten toch wel gaan vertrouwen op een keeper die 34 wedstrijden plus beker plus Europa Cup kan spelen. Hoewel je nog wel eens met een extra bekerkeeper natuurlijk werkt bij een grote club. Maar je kunt niet op deze speler bouwen. Er was vorig jaar kennelijk best wel wat belangstelling. Manchester United werd toen ook genoemd. En uit de managementhoek kwamen ook wel verhalen dat er veel grote clubs achter hem aan zaten. Ja, persoonlijk geloof ik dat eerlijk gezegd allemaal niet zo. Ik denk niet dat hij in de categorie De Gea paste, die hij dan had moeten opvolgen, hè, bij Manchester United. Het is geen Onana, die heeft ook zijn zwakke momenten wel gehad in Engeland, maar dat is echt van een andere orde dan Justin Bijlo. Je hebt het idee dat er bij Justin Bijlo altijd iets achter zit. Het is een jongen van de club. Het is ontzettend sneu dat hij steeds geblesseerd raakt. En dat is natuurlijk ook zo. Helft zo'n beetje van het aantal wedstrijden dat hij had kunnen spelen heeft hij ook gemist. Ja. De afgelopen jaren niet mee doorgaan. Daarnaast doet Wellenreuter het ook gewoon heel goed, toch? Ja, en ik denk dat je eens verder moet gaan kijken. Bijvoorbeeld naar een Nick Olij. Die speelt een paar kilometer verderop. Laat die het dan bijvoorbeeld uitvechten. Bij komen. Sparta? Ja, bij Sparta. Goed dat je het zegt. Laat die het dan uitvechten met Wellenreuter volgend jaar bijvoorbeeld. Gun Bijlo een mooie transfer en laat hem ook afvloeien. Want je hebt wel betrouwbaarheid nodig. Intussen heeft Feyenoord de eerste aanwinst voor volgend seizoen al binnen. Gijs Smal. Ja, nou ja, of niet, want dat hij zegt zelf van niet. Dat is heel merkwaardig op dat, zijn... Niet dat hij geen goede keuze is, maar dat hij niet gaat. Nog. Nou ja, er werd vandaag in de loop van de dag gemeld, transfervrij linksback komt van Twente. Ja. Hè? Hartman, wat gaat hij doen? Wordt een Smal van Twente de tweede keuze? En later heeft hij daar zelf op Instagram op gereageerd in zijn stories van misschien is dit allemaal wel wat te voorbarig. Ik vind dat helemaal geen speler voor Feyenoord, eerlijk gezegd. Ik snap helemaal niet wat hij daar gaat doen. Hij is transfervrij, heeft 1 assist gegeven. Kreeg 2 weken geleden nog forse kritiek van zijn trainer van Oosting bij Twente dat het allemaal te weinig was. Heeft een goede periode gehad vorig seizoen. Geblesseerd geraakt dit seizoen. Veel gemist. Nog op zoek naar ritme. Er was wel sprake van een eerdere verkoop. Nu komt hij transfervrij en kun je misschien geen bijl vallen. Maar voor een speler die 27 wordt, ja, lijkt me niet dat Feyenoord daar de Champions League mee gaat bestormen. Die moeten de lat hoger leggen. Ik vind dit echt een speler in de categorie Diemers, Kassambirjo, Ayoub. Die moesten ook niet in de Kuip zijn. Dan was er vandaag weer een voorbeeld waarom het op social media toch soms wel echt smullen is. Want Marie Stijn is gespot in Heerenveen. En die foto's, dat is toch wel... Ja, heerlijk. Ja, nee, het was genieten van wat je daar zag. Want als je daar voor het raam ging staan, dan kon je zo Marie Stijn zien. En het beleidsplan voor de komende jaren van Heerenveen. Echt? Ja, er was zo'n ding opgesteld, zo'n papier. Ja, alleen wat je zo om kunt slaan. Een flip over. Een flip over. Met het plan richting de Conference League. En dan komt eerst Maurie Stijn aanrijden in Wolvenga. Nou, is dat niet met zo'n toekan? Dat zou me niet verbazen, zo'n hotel. 3 minuten later komt de directeur van Heerenveen aanrijden. Ja, dan is 1-1 natuurlijk 2. Dan is er altijd wel iemand die een foto maakt. Maar er waren er meer. Sven die ziet dat. Nee, het was de directeur en het was de trainer. De koers naar Europa. Zoiets was het. En ik vraag me wel een beetje af, hè. Wat vindt Kees van Wonderen hiervan? Ja, die zit gewoon nog op de bank dit weekend. En de komende Het is een maanden. Beetje de vraag of die gaat blijven. Het is wel een club die past bij Stijn. Loopt het contract af van Van Wonderen? Ja, en er is nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren. Waarom vind je dat het een club is die bij Stijn past? Want ik lees op social media ook wel behoorlijk wat Heerenveen supporters, waar je natuurlijk niet per se... Dat is geen 100% scoren, maar die eigenlijk niet zo heel erg enthousiast zijn. Nou ja, goed, hij heeft zich van de week natuurlijk bij Ziggo wel een beetje typisch uitgelaten over Ajax en over Maduro en over die sportpsycholoog die geloof ik dat wijf noemde. Ja. Maar het is wel een club natuurlijk die van een soort allooi ADO, VVV, Sparta, NAC is. En dat is vermoedelijk toch de categorie waar hij thuis hoort. Het is een logische stap van naar Ajax. Nou, dat wil ik maar zeggen. Ja. Niet badinerend bedoeld, dit past beter bij hem dan het te grote Ajax, waar het natuurlijk ook geen doen was, laat dat duidelijk zijn. Laten we het dan nog even hebben over zijn zoon Sam. Want die speelt natuurlijk bij Twente. En de derde plek, daar staan ze gewoon. Dat levert uiteindelijk een ticket voor de voorronde van de Champions League op. Dat lijken ze eigenlijk gewoon te gaan halen. Al blijft aanvoerder Robin Prupper nu nog wel wat voorzichtig. Je staat op de derde plek, maar je hebt daarin nog niks. Dus we willen daarin constant gefocust blijven om uiteindelijk dat wel te behalen. Maar als je nu vierde of vijfde wordt, dan heb je wel de aankomende wedstrijden wat laten liggen. En dat zouden wij, dat je nu die derde plek wil behalen, dat is duidelijk. Ja, een beetje twijfel nog. Is die twijfel terecht? Ja, een beetje provinciaalse twijfel, hè? Ik bedoel, spreek het nou eens uit, man. Weet je wel, er zit altijd zo'n toontje achter van het hoeft niet per se. 7 punten voor op nummer 4 AZ. Ja, zeg nou gewoon eens een keer. Zegt ook dat ze nog niet kampioen zijn. Ja, nee, dat ja. Is toch allemaal, maar zeg dat nou is gewoon eens een keer dat je dat wilt, hè? Het is de kans om met zo'n mooie grote club als Twente, en dat is het sfeervol, weet jij, Suze, om ook dat geld te kunnen verdienen. Misschien wel, hè? Als het lukt om je te plaatsen voor de Champions League. Hartstikke knap, hè? Geen Seruki, geen Tcherny, geen Missy Jan meer. Nou goed, Brahma deed nooit mee, maar Ugalde, topscorer, ook nog tussentijds vertrokken. Nieuwe spelers zitten eigenlijk allemaal op de bank. Zijn geen vaste waardes, hè? Eiting, Univar, Regeer, Van Bergen, nog een paar. Dus hele knappe prestatie van een goede selectie. En doe het nou gewoon. Duidelijk. Ajax hoopt ook nog op die derde plek. Die slaan we over. We gaan even naar AZ, want dat ontvangt het ploeterende Excelsior, waar het toch wel echt crisis is. Als je verliest, haak je weer af naar beneden. Ja, dan wordt het gaat alleen maar groter. Dat was niet hetgene wat... Dat was Edward Sturing, denk ik, of niet? Ja, dat was daar Edward Sturing. Nou, als je het over crisis hebt, hè? Andere, ja, daar is het ook heel erg crisis. Maar we gaan eerst naar de Excelsior-crisis. Dijkhuizen. Directie gezeten, staf gezeten, staf en directie gezeten. Gezamenlijk veel één op één gesprekjes met de spelers gehouden. Dus ja, ik heb heel veel meetings gehad deze week. En dat voelt best wel goed. Positieve energie weer brengen. Dat had ook sturing kunnen zijn. Ja, uiteindelijk doe je bij een club in crisis doe je toch allemaal hetzelfde. Weet je dan niet, ik ga gewoon niet meer naar die persconferenties luisteren, want ze zeggen toch altijd hetzelfde. Nou, ik heb wel meer gehoord van behalve dit stukje van Dijkhuizen. En het is echt wel crisis bij Excelsior. 1 keer gewonnen in 17 wedstrijden. Iedereen heeft met iedereen gesproken. Iedereen heeft iedereen in de ogen gekeken. Dit weekend moet het dan maar weer gaan gebeuren uit bij Excelsior. Nou, vergeet het maar. 22 keer gespeeld. 1 keer gewonnen in Alkmaar door Excelsior. 2017, 2 strafschoppen van Bruins. Nou, die voetbalt niet meer op dit niveau, dus die is er niet meer. Vorig seizoen werd het 5-0 voor AZ. Dat stond het al bij rust. Nou, alsjeblieft. Ja, en dan ga je wel een week verder kijken natuurlijk. Wat gaat er dan gebeuren? Dan komt RKC. Ja, gaat dat ook weer fout? Dan zul je wel wat moeten, hè? En hij is echt niet de eerste en ook niet de laatste trainer die voortijdig vertrekt. Ik bedoel, Ricardo Monitz is weggestuurd. Ja. Adrie Poldervaart is zelf opgestapt. Groenendijk had een doorlopend contract een aantal jaren geleden en zei zelf, na een jaar, we zijn erin gebleven. De rest geef ik aan Vicky. Dus het is pijnlijk. Ja. Hij heeft zijn contract verlengd, nog niet zo lang geleden. En riep in december nog, waar blijven de clubs, waarom bellen ze me niet? En hij gaat natuurlijk kijken morgen naar Waalwijk. Want daar spelen RKC en Vitesse tegen elkaar, nummer 16 en 17. Ja, zou Sturing nog iets te melden hebben? Nou, denk je dat? Als je verliest, haak je weer af naar beneden. Ja, dan wordt het gaat alleen maar groter. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. En Melle Meulensteen, wat zou die willen? Nou, ik denk dat de verdediging goed gesloten blijft. Eigenlijk wil je liefst die tegengoal niet krijgen, want als je de 1-0 maakt, dan heb je een grote kans om te winnen. Nou, de eerste prijs uitgereikt, die voor voetbalcliché-quotes. jij kijkt naar de inhoud erachter, nou, dat is fijn. Ja. Mogen ze nog hopen bij Vitesse dat ze toch boven die, in ieder geval 17e en het liefst boven die 16e plaats eindigen? Nou ja, het grappige is, Vitesse mag op papier nog hopen, maar eigenlijk mag Volendam op papier... ook nog wel hopen. 13 punten, dat zijn er 8 minder weliswaar dan RKC. Maar RKC wint ook nooit op die 16e plek. Ja, win je 1 keer, dan zijn het er 5. En heb je nog 9 wedstrijden om het goed te maken. Dus op papier kan alles. Paul van de Kraan gaat misschien nog wat doen bij Vitesse. Nou ja, misschien dat dan iets gaat helpen in de complete chaos al daar. Goed, het wordt een spannend weekend. Zeker ook onderin. Dankjewel dat je ons bijpraat, Ragnar Niemeyer. Aan het einde van deze uitzending nog een naarbericht. Bij Jean-Paul Boetius is opnieuw kanker geconstateerd. De oud-aanvaller van Feyenoord heeft dat op Instagram gemeld. 1,5 jaar geleden werd Boetius al behandeld voor teelbalkanker. Ondanks dat ik ooit kanker heb overwonnen, heeft het zich nu verspreid naar mijn retroperitoneale lymfeklieren, schrijft Boetius. Hij ondergaat de komende periode chemotherapie. Ja, dat is verdrietig nieuws aan het einde van deze uitzending, want het zit erop. Morgen een mooie sportdag met natuurlijk het WK Allround en 3 wedstrijden in de Eredivisie. Eerst zometeen het oog vanavond met Simone Wijmans. Goedenavond. Mooi weekend.